صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. محترم مسلمانان ورونو د یو کال نه بعد الله تعالی بیا تاسو سره د ملاقات موقع په لاس راکړه. الله تعالی ستاسو راتلل او دې ځای ناستا دا مقبول او منظور او د خپل رضا او خوشنودی باعث وګرځي. عزیزانو، یقینا د ټولی دنیا او بالخصوص د دې خطې حالات ډیر مخدوش دي، خو حالات همیشه دا په یو انداز باندې پاتې کیږي نه. نبی علیہ الصلات والسلام د دې وجه فرمایي، الایمان بین الخوف والرجاء. ژوند دا د خوف او د رجا په میز میز کې تیریږي. یو سړی که مکمل طور دهشت زده او خوف زده شي، د ده ژوند هم ژوند نه دی. او یو سړی که مکمل طور رجایی شي، نو د ده ژوند هم ژوند نه دی. انگریزی کې وایي چې باید چې ژوند آپټمیسټک هم نه وي او پیسیمیسټک هم نه وي. یو سړی که ډیر رجایی وي، نو دی په هر چا باندې حسن ژوند کوي او دا تباهي ده. او یو سړی که ډیر د خوف شکار وي، نو دی په هر چا باندې بدزنی او بدګمانی کوي او دا هم تباهي ده. دا وړاندنی سړی په یو انداز د تباهۍ شکار کیږي، او دا دویم سړی دا په بل انداز د تباهۍ شکار کیږي. دا وړاندنی سړی هر چا ته دوست وایي، او دا بل سړی هیچ چا ته هم دوست نه وایي، ځکه دی د بدزنۍ شکاري. لہذا ژوند عبارت د دې نه دی چې پہچان او شناخت به پیدا کې. اگر دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. لباس خضر میں یا سینکڑوں راہزن بھی رہتے ہیں، اس دا شناخت و پہچان دا یقیناً یو مشکل کار خودے. خو ژوند دے او دا ژوند عبارت دا تگودو نہ دے، دا سعی او دا جہد مسلسل نہ دے. یقین محکم، عمل فہم محبت فاتح عالم. جہاد زندگانی میں مسلمانوں کی شمشیریں، اس تب جون تیرے نو پدغ انداز بتیرے. خمنگ دخپل کمزورو د وجے، یا خود خوف شکاریو یا بیا د رجائیت شکاریو. صحیح، تو پہ حیثیت د ملا تا دا خوف شکارے، او تبلیغی حضرات آ دا رجائیت شکار دی. دا غی پا نظر کی دنیا کی اس سوک بد خلق نیشتا، او ستا نظر کی دنیا کی اس سوک خسڑے نیشتا. نو بس تم بیڑا دے غرق تا دا غیم بیڑا غرق تا. خدای دے تعالی ام عقل در کی، او اللہ دے غیل ام عقل را کی. دے موجودہ دور کی عقل مفقود دے، او ککم عقل دے اغم د مادیاتو شکار دے. ما مرګرو ته ویم الله تعالی روح بادشاہ پیدا کړی دے، عقل د ده وزیر اعظم دے، دا نظام الہی د ده قانون دے، دا اعضا د بدن د ده رعیت دے. خو په دې انسانی فطرت کې دن یو بل شی پروت دی چې هغې ته نفس وایي. هغه دومره عیار او مکار شی دی چې هغه دې بادشاہ باندې کنټرول حاصل کړی دے، دا روح قبضه کړی دے. اوس چې دا روح قبضه کړی کله چې بادشاہ باندې کنټرول حاصل کی صدر کله ستا په کنټرول کی نو بل بیا نور خو لکه ترنګی دی بدر په لکه خو زه در روان به در پسې. لہذا عقل اغم نفس ته سبجیکټ دی، اعضاء اغم نفس ته سبجیکټ دی، او نظام الہی چې دی روح قانونو اغم معطل دی مونږ بالا ابام خود دی، او دا غی نتیجہ دغه چې دنیا کې ما او تاسو ګورو نو دغه شی دی. ځکه روح دا جوهر مجرد دی، دا عالم بالا او حضرت القدس نه راغلی دی، او کوم شی چې څومره مجرد او څومره سافت وي دومره الله سره زیات قرب وي، او کوم شی چې څومره کثیف وي دومره د الله نه لري وي. د انساني بدن دا کثیف دی، خو انساني روح دا لطیف او مجرد دی، او دغه روح په واسطه باندې دا انساني بدن الله تعالی ته نږدې کیږي. خو دغه بدن کې دنه نفس چې کله روح باندې کنټرول حاصل کی نو بیا دا روح هم د الله نه لري کیږي، او چې روح د الله نه لري شي انسان د ټینشن شکار وي، د ډیپریشن شکار وي، دی بیا د خوب د پارم ډایزپام خوري. نو الله تعالی روح را لېږلی د عالم بالا نه، د حضرت القدس نه، دا د عالم خلق شی نه، د عالم امر شی دی، او د عالم امر د شی تعلق الله تعالی سره ډیر قریبی دی په نسبت سره عالم خلق ته. ځکه د خلق تعلق دا د مادیاتو سره دی، او د امر تعلق د مجرداتو څخه دی. پیغمبران چې الله راولېږل دې د پاره راولېږل چې مادیات د مجرداتو تابع کا، دې د پاره نه دی راغلی چې مجردات مادیاتو پسې ولګاوه. تاسو خبره باندې پوهېږئ که نه پوهېږئ؟ تو خو فلسفه وای مدرسه کې، تو یقینا پوهېږئ. دیو جن قرآن کریم فرمائی وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، دوی سوال کوي تانه او پیغمبر د روح متعلق چې دا روح څه شی دی، روح څه شی دی. الله تعالی فرمائی قل الروح من امر ربي، ورته وایي روح د عالم امر شی دی، الروح من امر ربي. عالم خلق کی خود لگیا ریسرچ بکے سائنس دانان لگیا دی ریسرچ کئی، عالم امر کی ریسرچ نہ کی گی. دا عالم امر پا حوالہ مانے سر اجتہاد و استنباط کی گی، او لکا پا عالم خلق کی دے ایجاد دا پارا چی اہلیت پکار دے، نو پا عالم امر کی دے اجتہاد دا پارا ہم اہلیت پکار دے. لکا پا عالم خلق کی دے ایجاد دا پارا چی ضابطی دی، عالم امر کی ہم دے اجتہاد دا پارا ضابطی دی. پا عالم خلق کی دے ایجاد پا موقع باندے کہ اغا ضابطی پا مال شی نو بیا دماکہ کی گی، لیبارٹری ٹولا لوزی، سائنسدان ور سرم تباشی. پا عالم امر کی ہم دے اجتہاد ضوابط کا پامال شی نال تم دماکہ کی گی، او آغی دماکی سر بیا ایمان تباہ کی گی. تس خبر زین کی راجی کرنے راجی، خبر زین کی راجی کرنے راجی. نو پا عالم خلق کی دے ایجاد دا پارا آئنسٹائن تبا سبجیکٹ وے، چاہتا آئنسٹائن تبا سبجیکٹ وے، او پا عالم امر کے دے اجتہاد دا پارا بابو حنیفہ و شافی تا سبجیکٹ ہے. ذکر دا رضاق میدان سائنس دانان دی، دا لیبارٹری دا غی پا حواشیو دا غی پا لوازم و آغی پوئی گی. کتی ورطوردن نکلی دا مارا پا پوزوی دا غوی پاکستان کی دا تعلیمی دارو بیڑا غر کا دا مائغا سنگا وی اغد دا سی چھے سائنس لیبارٹرو تا سائنٹسٹ دے دے سائنس لیبارٹرو تا چھے کم کیمیکلز را لی گی. نو پاکستان کی خوارش دو نمبر کو ونو بیا بخو دس نمبری پکے، نو اگر کیمیکلز دس نمبر را لے گلی نو اتبا سٹوڈنٹانو تا ایکسپیرینس کے آکسیجن پر جوڑے دا گی نا سا پوی کاربن ڈائی اکسائیڈ جوڑ شی سکا چھے کم شیر را لے گلی اگر سب بلا آمی زائی. نازیزانو عرض میں کو تاس خدمت کی چو وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، دوی سوال کئی تاند روح متعلق، قل الروح من امر ربی، تو ورتا ہوا ہے چی روز مال پروردگار امر دے، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. اللہ تعالیٰ فرمائی دا عالم امر پاوالا بانے ما تاستا دیر محدود علم در کردے، ایون دا عالم خلق پاوالا بانے ام دا انسانانو علم محدود دے. د کائنات په هر ذره ذره باغی باندې مکمل علم او حاوی علم د چا دی؟ یوازې د الله دی. یو سړی که په یو سبجکټ کې په یو ایشو باندې لس ځله پی ایچ ڈی وکړي بیا هم د هغه علم صرف دومره دی، صرف دومره. کمیخیتن ان غمس فی البحر، لکه د ګنډلو ستن چې په سمندر کې ډوبه کې او څومره اوبه ورسره راځي. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. عزیزانو، الله تعالی فرمائے ویسالونک عن الروح قل الروح من امر ربی، تو ورته ووایه چې روح زما د پروردګار امر دی. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، په دې باب کې ستاسو علم ډیر لږ او ډیر محدود علم دی. اوس عالم امر کې به ځان پوهې په هغه شی چې کوم الله د عالم امر متعلق ویلی دی، نو دا استفاده به کوي یا د الله د کتاب نه، دا استفاده به کوي یا د پیغمبر د حدیث نه صلی الله علیه وسلم، او استفاده به کوي د میدان د اهل خلکو نه. ځکه عزیزانو، ما ملګرو ته ذکر وکړو، ما په دې سابقه امتونو کې دو امتونه دي، یو یهودیان او یو عیسایان. هر چې یهودیانو دوی وی د اشخاصو ضرورت نشته، کتاب هی کافی دی. د دې وجې پیغمبران بلول، د دې وجې الذین یامرون بالقسط هغه مړول، ځکه دوی اشخاصو ته او شخصیاتو ضرورت نشته، کتاب کافی دی. الله تعالی فرمایي ساصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق. د دغه یهودو متعلق الله تعالی وی چې شخصیت سره تعلق پیدا نه کی، آیاتونه خو بل زه واړوم چې ما آیاتونه سره لوبې مو کوه، خبر ذهن کې رال. او عیسایان هغوی وی د کتاب ضرورت نشته، شخصیت هی کافی دی. نو د شرک مرتکب شو حضرت عیسی علیه السلام خو پرېږده، په هر چرچ کې ناس پریست هم هغه یا فادر وی یا ورته سناف ګارډ وی چې دا د خدای زوی دی، نو هغوی د شرک مرتکب شو. ما ملګرو ته ما یو ضابطه ځان سره ولیکئ چې شخصیت علمی او دینی دا مرکز د علم دی، او کتاب دینی او علمی دا علامت د علم دی. نو کله دا علامت د علم نه بغیر د مرکز د علم نه علم حاصلول شي، خو د مرکز د علم نه بغیر د علامت د علم نه اس علم نه حاصلېږي. دی وجه زه مرګر ته وم، زه چې کتاب ولیکم نو چې کوم ځای باندې نه پوهېږي، نو بیا د چا پوه یا سړي نه د هغې متعلق تپوس کوه. اس نے زما یو مقصد ایدہ پکی سبل انگا بنگا شروع کی. عزیزانو، نو قرآن کریم فرمائے ویسالونک عن الروح، دوی تانا سوال کئی در روح متعلق چی در روح حقیقت او ماہیت سشے دے. قل الروح من امر ربی، تورتوائے روح دا عالم امر شے دے، دا عالم امر مسئلہ دا. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، پا عالم امر کے یا ایون پا عالم خلق کے، پا یوشے کے بدوم رب بحث کے چی سم رستا علمی اپرو چوی. صحیح استاد زین کی داری زیو لوی مولایم، حالانکہ زیو طالب علم یم، خو چلو ما عمر را چھ زیو لوی مولایم، خو کزا پا میڈیسن بانے تاس دا درس شروع کم، پیلو پیتک دوائیانو دا درس شروع کم، پا سرجری دا درس شروع کم. آزا ما فیلڈ ندے، آزا ما میدان ندے، نو پا سرجری کی خمیدل مکمل بیڑا غرق کری، پا میڈیسن میدل لیور خراب کری، پا دوائیانو میدل یا کڈنی تباہ کری، یا میدل لیور تباہ کری، یا به مې دل لنګس تباه کړي، یا به در باندې هارت اٹیک شوی. ولی ځکه دا زما فیلډ نه دی. او قرآن کریم فرمایي ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. الله تعالی فرمایي کوم شی باندې چې ستا فی الجمله علم نشته، ولا تقف ما ليس لك به علم فی الجمله علم دیم نشتا، ورنہ بے خو مانا دے چی سکولونا مدرسی بن کئی دے کدی شی بانستا علم نشتا ندی پس لگا ما ما ہوئے چی فی الجمله علم دی نشتا. دے وجی مونگا یو طالب روان کو دا علب باتا سانا نرو روی برخی جو ابن عباس نا جاتا پوسو کئی ربانی چاہتا ہوئی ولیکن کونو ربانی جین، ربانی چاہتا ہوئی، ربانی علماء سوکتی نا اغورتے چی اللذی یرب الناس بصغار العلوم ذاهبا بهم الى کبارها، سبهترین خبره کړی دا الذين او الذي يربي الناس بصغار العلوم ذاهبا بهم الى كبارها چه ربانی عالم آغا دے چه دی زین سڑے شروع کی دا علب بات آسانا گریجولی و سلولی سلولی پا دم دم برخی جائی دانا چه دی ابتدان ورطا بخاری شروع کی حضرت تب دو سو کالے دو پین دو کالو بخاری بڑھن بے وہ صحیح اللہ تعالیٰ پا مدرسوں رحم کی تاستول آمینو آئی پا خواب مفتی پیدا کی دا دو دیر شو کالو دا ممارست نباد صحیح اس دو دیر شو میاش تو دو اردو فتاو نقلولو بانده تاسو کال کی بزرگون و مفتیان پیدا کی اگه دو فتوی هم بیڑا غر ککڑا دو افتای هم بیڑا غر ککڑا و دو فقی هم بیڑا غر ککڑا نو دو یو فتنه و اس لا بلا فتنه را ذکر دو مدرسی شناخت سده چی دا لوی مدرسه را دری شایو ندی مخبر سوانح قولی کرن آگه کمی دا خبر لکلی را چی دو مدرسو شناخت موجوده دور کی دری شایو ندی نمبر اول تعداد سوره ده سشی نماده چیزو کوئی مدرسه که دور دیر تعداد ده میں بیخو دیر بیڑا کر کرده صحیح بیخو تبار ده مدرسه صحیح چیزا دور دیر تعداد ده بگی تعداد سوره ده نبیا دویم مطبخ سنگ ده شیخ غوڑ بھی که غوڑ نہیں صحیح او دریم دوره پا کشتا کنشتا نو بس خود چیو لوٹا آره نو شیخ الحدیث ده صحیح نمائی دا شیخ الحدیث تے خود حدث نہ دے صحیح دیو ٹوڑا او دسو نمائی دی شیخ الحدیث پا سلویخ کالا بات جوڑے دا دا اگر بیڑا غر کو شرف فنونو پا تعلیم باندے صحیح نوستا شیخ الحدیث آخو دا سر پا دین پوئی گی چی دا حدیث دا ضعف دا پارا پنز بنیادی شیونا پا اصول الحدیث کے دا سند پا اعتبار او شپالس بنیادی سیونا دا متن پا اعتبار بانے سے شہدے باید چی دا خورتا یخ دی تا تا پوستے ہو کن کشپا کی پکی جارتا ہوئے نوم بیا خبئی گزارا بے کی گی کسنگ مرسی صحیح اللہ تعالیٰ فرمائی چی وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ عَمْرِ رَبِّ نو دا خود علم پا حوالا بیا عوام سر تعلق ما بیگام بلگر ایناس تو میں کزما حکومت راقی نو دو کارا بکوم وی اغس ما یو بدا مدرسو مطبخونا بندوم مطبخونا تبا تالی اچھو جوڑای بنی پکی صحیح پخلے بنا کی گی مدرسہ کی نوی طالبان بس خوری میں جمعاتوں نے کہ بھئی ٹوکرائے بگر زائی زکر دی ٹکڑوں کے ٹوکروں کے اللہ دیر لوی برکتی خو دے علم دا آنگا چاہ مستحکم اس باچا نا ایتی یار ٹوکرائے دن صحیح دیم کوئی چی غوڑ تالے بھی چرتا ہو تو دا ڈوڑائی ور سرا صحیح دیم دے چیز ما چاہ ذکر کہ خواجہ سے برا تداوے لی دی نو ما پروندتا ہوئے میں دا لفظ خواجہ چیز دی دری استعمال دی صحیح یو مے بورگان خپل مذہبی مشر ته خواجه وای بورگان د شیعگان یو فرقه ده مې د خوشی نه صحیح او مې دویم خواجه یو لوی بزرگ سړی مې ز بزرگ هم نه صحیح اوس مرشد ته او پیر ته خلق خواجه سه وای نو مې ز خو بزرگ هم نه پیر او مرشد هم نه او مې دریم د مغول او بادشاهانو دور کې به د زنانه او مکان ته تلو راتلو لپاره یو خادم هغه ته مې خواجه سه وای اصل کې خواجه سراو چدار سرای خواجه نه به اجڑاون مے تما په دغب طبقه کې شامل لیک څنګه خدای رخوار کما ته مے خواجه خواجه مکوا یو خو مال دین کراحت را دي چې سوکرا ته وای علامه زور ته مل کا علامه خدای به خو بس دا او صعاب دی علامه خدای خر زوی ته وای په دې موجوده دور کې اول ته کست په دې ټی وی کله کله راځي 300 پوند دی هغه علامه دی صحیح شو هغه علامه دی څنګه بنگا وای عزیزانو دما بار دے بچا خسڑے دے تو سوائے پکی خسڑے دے خان نو اللہ تعالیٰ فرمائی چو وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ عَمْرِ رَبِّ وَمَا أُوْتِيْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا نو زابی تزان سر یاد کئی چی روح دا بادشاہ دے زکر دے دا بادشاہ دا خوان راغل دے و روح اکبر سر دیر کوی تعلق دے دا ٹولو کائنات روح سوک دے زاد دا اللہ د ټولو کائناتو ژوند چرته نه راغلی دی د الله د ذات نه د دې روح اکبر وایي د تصوف په ژبه کې د سلوک ژبه کې ورته روح اکبر وایي د دې روح تعلق د روح اکبر سره د الله خوانه راغلی دی صحیح لہذا دی بادشاہ دی د عقل د دو وزیر اعظم دی او دا نظام الهی دا د قانون دی او دا بدن د رعیت دی خو نفس په ډیر عیارای باندې په د باندې قبضه چولی په دې روح باندې او ما دا یو کتاب ولیکه دوی تم ورکړی دی غالباً دوی کمپوز کو اسلام اور سیاست لکه زخیم می لیکلای د وړاندې کتاب نه د هغې په آخر کې یو باب می لیکلی دی او هغه باب کې مې دا ویلی دی چې خلیفه به معزوله کیږي څنګه نای کې دو شقه دی یو عزل الخلیفه او بل انعزال الخلیفه نو عزل الخلیفه چې یو باقاعده سشن براغوستی شي د مجلس شورا د اهل حل و عقد اغای با قاعده د امپیچمنت ته پاره هغه باندې ووټینګ کوي څه به کوي امپیچمنت ته پاره به خلیفه باندې ووټینګ کوي نو که اکثریت ووایي چې دا به مزید زمون خلیفه نه وي نو دا خلافت به ډیزال شي دې ته وایي عزل الخلیفه خو د هغې دپاره به سالډ ګراونډس پکاري دا نه چې زمونږ خوښ نه دی بس زمونږ خوښ ستا به نه خوښ نو ځکه به دې نه خوښ ستا د خواهشاتو مطابق خبره نه کوي نو سالډ ګراونډس وله پکار دي یعنی د مملکت ستر عدالت هغه به لومبی هغه سالډ ګراونډس ویریفای کوي او بیا به اهل الحل والعقد په هغه باندې ووټ کوي چې دې امپیچ کړو او دویم د انعزال الخلیفه چې څه معاملات داسې دي هغې سره خلیفه اټومیټیکلی معزوله شي نو د هغې نه بعد چې هغه کوم تصرفات کړي دي سوای د امور ضروریه نه هغه ټول نل اینډ واید او الیګل او انکانسټیټیوشنل دي ځکه چې د ده د میاشتې نه مخکې انعزال شوی دی نه اهله شوی دی په هغه تاریخ باندې د هغې نه را په دې خوا تصرفات چې کړي ده بس واټ اوټ کول پکار وي چې دې کې کوم شی د مملکت د روزمره ژوند سره تعلق و هغه خو ویلډ دي هغه صحیح دي خو د مملکت د روزمره ژوند سره تعلق نه دی او تصرف کړی دی هغه واید دي د هغې شرعي او قانوني او آئینی حیثیت نشته محترم ورونو خبره مې پکې لیکلې ده پای کې مې یو شی لیکلی دی نقص فی البدن او دویم مې پکې لیکلی حجر فی التصرف نقص فی البدن چې د دې خلیفه بدن کې نقص راغی اوس دا نقایص مې هلته بیا درې قسمه لیکلي دي چې د بدن دغې نقص سره د سینس تعلق شته او که نشته نو که د سینس ور سره تعلق نی نو دې باندې خلیفه معزوله کیږي نه خو که دې سره د عقل او د سینس تعلق وي چې هغه هم ور سره مخدوشه کیږي نو بیا به خلیفه معزوله کولی شي او دویم شی د حجر فی التصرف چې ده باندې خپلو حواریینو داسې کنټرول ساتلی دی د حوارین او مونږ خو په داسې دور کې اوسیږو چې د صدر وزیر اعظم دا به دوره ناکاره نه وي خو چې کومه حلقه د هغه نه چاپیره هغه ډېر لوی عذاب وي او د هغه حلقې په لاس کې هغه یو پپیټه ګوډاګۍ جوړي چې هغوی ورته څه وایي هغه هغه کار کوي دغه معامله دا په مملکت کې هم وي دغه معامله دا په ریاست کې هم وي او دغه معامله دا په جماعت کې هم وي جماعت کې هم د جماعت د مشر نه دو څلور کسان داسې راچاپېره شوي د هغه هغې په لاس کې ګوډاګۍ جوړي چې هغه ورته څه وایي هغه خلک نو بس هغه مشر هغه خبرې کوي نو مشر هغه خبر ما ملګرو ته دی مولوي صاحب ته مې ټلیفون باندې وي ما زموږ لیډران هم داسې دي چې هغه لا په مرکزي عامله کې داسې خلک پکار دي چې لکه د ګنبد دي نو د دې ګنبد څنګه ما دا ګنبد داسې سټرکچر دی چې پکې دننه ودرېږي نو چې ته وایې آ نو ګنبد وایي آ او چې ته وایې ای نو هغه وایي ای او چې ته وایې او نو ګنبد وایي او یعنې هغه بس تا خبره نقل کوي نو د جماعتونو صدر له سکرټري داسې په کار چې صدر وایي چې آ هغه وایي آ او چې هغه وایي ای هغه وایي ای او چې هغه وایي او صحیح او که د جماعت امیر او صدر وایي چې آ او ده وایي چې ای هغه وایي دا وایي د ایجنسو سړی دی صحیح بس یو خټه پله فوراً ور لګېږي د ایجنسو سړی دی وجه ځکه دې سړي د هغه آ سره آ ونه کړل او مونږ حق اورېدو ته تیار نه یو مونږ حق خبرې اورېدو ته تیار نه یو مونږ هغه خلک نه یو چې د چا اپینین ته غوږ کېږدو د چا رایه ته غوږ کېږدو ټیک ده زه به ستا رایه منم نه خو باید چې غوږ درته کېږدم ممکن ده چې ستا نه څه خبره قیمتي راوځي او زما علم ورسره ډیولپ شي نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو حدیث کې فرمایي چې اذا کان امراؤکم علماءکم واغنیاؤکم سمحاکم وامرکم شورا بینکم فزار الارض خیر لکم من بطنها وَإِذَا كَانَ أُمَرَاؤُكُمْ جُهَلَاؤُكُمْ وَأَغْنِيَاؤُكُمْ بُخَلَاؤُكُمْ وَأَمْرُكُمْ إِلَى نِسَائِكُمْ فَبَطْنُ الْأَرْضِ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ زَهْرِهَا كَمَا قَال د دواړو جهانو سردار فرمایي چې کله ستاسو مشران پوهان خلق وي ستاسو مشران دکتور سره پوهان خلق وي نو پوهان چاته وایي د پوهې ځان لی یو تعریف دی زمونږ په نظر کې پوهان څوک دي چې چا پیسې ډېرې ګټلي زمونږ نظر کې پوهان څوک دي چې چا سره موټر غټ وي باچا خوښې ناست دی بس د تش دا شی نیولی دی بنه د خیر کار نه کېږي نه دې شی ته نه ګوري خو دنه دومره همت نه کېږي چې دا موړه ته وباسي اذا كان امراؤكم غلماؤكم واغنياؤكم سمحاؤكم وامركم شورى بينكم چه کل استاسو مشران پوهان خلق وی سینس وی پکی دانه چه جاگیردار دے سرمایہ دار دے کارخانہ دار دے دیر لوی بینک بیلنس دے ور سرا دیر غٹ موٹر دے ور سرا سروش پک ٹوپکی ور سرا گرزی سروش پک تو پکونه ور سره ګرځي او چې څنګه د موټر را کوسي ای داسې تیار شي ته وایي نو بس قیامت راغی صحیح صحیح داسې تیار شي ته وایي چې خدای داسې پاسا وخت دی داسې او مریانه میان ټول پکې اخته دي اخته دي کنه اخته وایي یې ما اخته دي خدای دې مونږ بیک ټو د بیسکس الله دې مونږ د دین بنیادونو ته بیا واپس کی ټول امین وایي نو فرمائے اذا کان امراؤکم غلماؤکم چه کل استاسو مشران پوهان خلق وی سقراط نم خو موری دلے دے کنے مو دے وری دلے اوری دلے مو دے سقراط دا فلسفی بانی دے دا فلسفی بانی دے مانے ورس چاہتا پوزو کہ دا امام اسماعی سنگا سڑے دے مائدہ دا مسلمانانو سقراط دے امام اسماعی دا مسلمانانو سقراط تے درے سو شپیتے کی دابون مختلف فنونو بانے لکلی دی موجود دور کی استرانمی او علوم فلکیہ دا ٹول دے امام اسماعی مرہونی منت تھی نو سقراط دا فلسفے بانی دے انگریزی کے ورطا ساکرٹیز ہوئی سوئی ورطا ساکرٹیز دے استار دے دا افلاطون او دا پلیٹو او تاس تا بلا ہوئیم چی دا فهم دا اللہ ورکر دی سقراط یو تنک کرو یو خداداد علم ور سره حالانکه دل الف بی تی سی لیکلم نو ورتل انی سی لیکل کول خو بس کلاس بورت ناستو او د بد خپل تینکینګ په حواله باندې اغوی ته درس ورکو درس موجوده دور کې فلسفه ش سوق بیان نه و از ساکرټیز ډیسکرایبډ صحیح دا جاهل سره په الفاظ دیگر چې چاله الف با تا سان لیکل نو ورتل داغه متعلق ریفرنس ورکه سقراط دا خبره کړی ده صحیح اس دے بغریب ٹو اشپا اور از مناستو تنکنگ بے کو فکر و غور و تدبر بے کو او بیا بے سے فکر ذہن تر آگے نو فوراں بے داغے درس شورو کو خبل اسٹوڈنٹانو تا او زیاد تر پلیٹو اب اور پسے روانو افلاطون چی دورو لوی سڑے شوے دے دا پنی اوچے تکڑی دا سقراط سی کڑی دی دا سقراط پنی اوچے تکڑی دی دے وہی زمان استاز دے بعد خارو لڑلے ہو زکر دے بعد لارا کے ستنکنگ نو بس پزمہ کبا کی ناستا او پرلت بے ہو پر خاو رکی او بیا بے سوچ چھو رکی نو خوچ سنگ بے دماغ سے شے کلک کو بے ماتے کمان کمان کمان کمان بل تراش ناغا درس بے را تراک او ما بولی ک یو زل دیر ستڑے دو دو سلو رو شپو ستڑے چی شپا اور از ناستے تنکنگ کئی پلار را روانو دومره ډیر ستړی و چې لاره کې کیناست او په لاره کې مینځ کې اوده شو خپې وغځېدې دیکې بادشاہ را روانو پولیس او رینجر را منډې وایي پاسئ هټو بچو لار ورکوئ بادشاہ را روان دی شاہنشاہ معظم تشریف لا رہے ہیں خلک یو خواس گلی بل خواس گلی روډونه خالی شو سقراط بیگم خبر هم نه چې چل کیږي صحیح ادیم پروت اور چا ورته خیال نه شته سړی پروت دی په لاره کې اوس بادشاہ را روان دی د بادشاہ سواره اسونه چاپیر را روان دی پولیس پی ادم منڈی وی رینجر زور پسی دی اس بادشاہ ہو قتل دے نوٹس کرا گے چیو سڑے پڑے لارا پروت تے ٹور خلق و تختی دل دا سڑے سوکتے لی ونے چی پدازمہ کا پروت تے دا سے بے غم ہو دل لکا فائیو سٹار ہوتل کی انٹر کانٹ کی چی پروتی ناغا دا اس نرا کس چی ندلے یو دو دری لتی دا سے ور کرے سقراط رانیخش سترگی کلاو کرے دا سرانیخش سترگی امخلی دا دیر روز پوستڑا دا سیا بادشاہ تے وہ قتل ناغه بادشاہ ورته ته دلته سکے نو دو ورته سکم تړون دي ستاستر کی کار نه ستړو مودم بیرغ بته سره ډیر معصومانان د سره ویتړون دي ستاستر کی کار نه ستړو مودو شم دلته ویته مان په جنې چې زه سوکم وی دلته نو خوري دا معلومې دلته چې خره څکه خرلته وینو لته خو دې مال میدل پکې چې خري اوس باڅه دا څنګه خري دې چې خبره کوم ورته نه سپکای می نو ورته وې زو باڅایم دا مملکت زما دی دا سوار زما دی دا پیاده زما دی دا بازارونه زما دی دا مارکیټونه زما دی دا زمکه زما ده دا اسونه زما دی دا پولیس زما دی دا رینجر زما دی سقراط ډېر معصومانه انداز کې وې وینو دې کستا څه کمال لے دا خو ټول ستا د بدن نه را بهر سيزونه دي ته ما ته صدا څه کمال وغه چې ستا بدن کې دن نه نه خو دا اسونه ستا د بدن یې سره نه دا ځمکه ستا د بدن یې سره نه دا پراپرټي ستا د بدن یې سره نه دا پولیس او فوج ستا د بدن یې سره که اوس ته مړ شوې نو هم د دې تا سره څه تعلق نشته او که چا ستا بادشاہ باندې قبضه وکړو نو بیا تا سره څه تعلق نشته نو تا کې دن نه که څه کمال وي نو هغه راته وخیا نو یو پولیس جرنیل رامنډه کړه هغه وی چې دا لیونی دی بادشاہ ورته لیونی ته یو زیم واحد عقلمند سړی دنیا کې ما دا وکته واقعي ته خو زما ذهن کلک کچې دی که زما څه کمال دی یعنی دې پیسو کې زما څه کمال دی دا خو زما د بدن صفت نه دی دې زما کې زما څه کمال دی دا خو زما د بدن صفت نه دی اوس مونږ ټول خارجي امور د خلکو معیار او سټینډرډ ګرځول دي موټر دی ورسره مونږ دا موټر د کونی سره کسو دا خو نه د کونه دا نه خپې دي نه خېټه دا نه املا ده صحیح د ډېر لوی جاي مونږ او دې شخصیت کې څه کمال او خیچه د کې څه کمال نه نو کده کې څه داخلي کمال اسلامي شریعت دا شخصیت ته ګوري دا داخلي کمال ته ګوري دې دې ته نه ګوري چې سره پیسې سور دي دې دې ته نه ګوري چې سره جائیداد سور دي د بنی اسرائیل چې کله د اقتدار او قدرت نه خلاص شو او جالوت د دې په هر سبان قبضه وکړه چا جالوت جالوت ته په دې بایبل کې انجیل کې ګولایت وای سو ورته گولایت قرآن ورت جالوت ہوئی صحیح او مقابلہ کی کم بادشاہ دا مسلمانان چرا غلے تالوت اغتا انجیل وی سال S-A-U-L سال صحیح نا آلتا منشن کی گی سال این گولایت او من قرآن کی منشن کو تالوت او جالوت نو دی جالوت دا یہودیان دا ارسن محروم کرل بنیادی حقوق تی واغستل بچی او خزی والا غلامان کرل زکا دی جرت نکو دے کی ہمت نو کم قوم چی بے ہمت اشی دے غلام کی گی کم قوم چی بے ہمت اشی دے غلام کی گی صحیح آزادی سشے دے داستا فکر لیو کلاو میدان ور کی تا آزادانہ سو چکا عزیزانو دا بنی اسرائیل اللہ خپل پیغمبر تردیل پیغمبر دا زمانہ کے نامو سموئیل علیہ السلام قرآن کریم کی اللہ تعالیٰ فرمائی چلم تر الملئ من بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ فرمائے دا بنی اسرائیل دا خلق متعلق تا تس معلومات دے علم تر رویت قلبی دے کہ بصری دے وایا قلبی دے علم تر الملئ من بنی اسرائیل تا دا بنی اسرائیل دا خلق متعلق سا تا سر سا خبر دے سپوئے او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اذ قالوا لنبی اللہ مبعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ اللہ تعالیٰ فرمائے دو اے پیغمبر ترال چوی مونت احساس شو دیر آید درست آید دیر لیٹ رہا تا احساس شو خو احساس رہا تا اوشو او غدا چې مونږه اس لاس په نو خزول نو به لاس او بخ پوشو ځکه دا لاس په کله خزې خزې را خزې نه نو بس دا به کټ کولو قابل دی صحیح یو بوډا لارې په غاړه نه تاسو جړلې یو نوی قبر ته نه استوا یو نیک سړی پیدا سره تیرې دو وی بوډا ته هډې را جاړې دا قبر دا چا دی وی دا زما د زوی دی وی بس بوډا جاله ما دا خدای فیصله وا الله تعالی تعالی صبر درکی والله تعالی اجر درکی نو بیا جړې دا هغه ورته مورې ډیر جاله ما بس مونږ ټول بمرو وی دې ځوانو ناغه ورته بس ځوانو دا خو صدمه ډیره ده نو اجر به هم ډیری خو جاله ما او چغه مو ناغه بیا جړل ناغه نیک سړی دم غوسه وراله ورته وی ابای ته خو ډیره جاړې داستا زوی څنګه سړیو ناغه ورته زما د ازوی نه د چا د خون نه د چا د بدو ناغه ورته بیا خو ما جاړ ورته بیا خو مړ خو خدای دې بیا خو باسي بیا د پزې سره جاړې یعنی سړی خو په کار دی چې یا خی یا بدی چې دا نه خی نه بدی ته خور بیبی وای بیا خور بیبی باندې سکے تو قرآن کریم فرمائی چې الم تر ال الملا من بنی اسرائیل تا د بنی اسرائیل متعلق سمادو ما تاسل کړي دې قالو لنبی الله مبعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل الله دوی خپل پیغمبر ترال وی مونږ ته د خپلې کوتا ہے احساس شو چې لاس او خپې مونږ خزول اغیار رانل مونږ باندې مسلط شو زمونږ ځمکه د هغوی شوه قرآن کریم کې الله تعالی د جهاد په حواله چې د انفاق ذکر کوي نو فرمایي چې وانفقوا فی سبیل الله ولا تلقوا بایدیکم الی التهلکة اللہ تعالی فرمائی چې جهاد کې خپل مال خرج کا خودکشی مکوا جهاد کې خپل مال خرج کا خودکشی مکوا یعنی که مال نه ورکې د جهاد دپاره نو دا ستا دپاره خودکشی ده ځکه چې مال نه ورکې ډیفنس بنی چې ډیفنس نی دشمن به در باندې قبضه کوي چې دشمن قبضه وکړه نه مال ستا دی نه ځمکه ستا ده نه کور ستا دی نه موټر ستا دی نه ته د خپل ځانې ته به هم دای غلامې ځکه تا کوتاهي کړې ده نو بنی اسرائیلو دا کوتاهي وکړه نو دوی رال خپل پیغمبر ته حضرت سموئیل علیه الصلاۃ والسلام ته اذ قالوا للنبي لهم بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله چې کله دوی خپل پیغمبر ته وي چې مونږ لته د یو بادشاہ تقرر وکا یو بادشاہ راکا یو مشر راکا دا ځان سره یاد وساتئ چې د حضرت داود علیه الصلاۃ والسلام نه وړاندې نبوت او بادشاہی په یو شخصیت کې کله یو ځای شوی نو نبی به نبی وو هغه به د بادشاہ تقرری کولا نبی به نبی وو هغه به د خلیفه تقرری کولا خو خلیفه به بیا سبجکټ و پیغمبر تا یعنی هغه چې به کم کار کو نو د هغې اپروول او توثیق به د چا نه اغسته د پیغمبر نه به اغسته که سور صافلا خو پیغمبر وو د قانون ماخذ څوک وو پیغمبر وو کانسټیټیوشنل هیډ به هغه وو آئینی سربراه به هغه وو نو خلیفہ هغه به پیغمبر ته ورته ورته به دا کار څنګه وکم زما ذهن کې خدا دی ستا سرای جی سره نو که پیغمبر به توثیق وکړو نه عملی به کړه او کنی نو امنډمنټ به ورته ورکړي چې دا لږ موډیفای کړه داسې دا کار داسې وکړه داود علیه السلام لومبنی بنده دی په انسانیت کې چې د ده په ذات کې الله تعالی خلافت او نبوت دواړه یو ځای کړي دی یو طرف ته خلیفہ دی او بل طرف ته نبی دی اذ قالوا للنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله د خپل پیغمبر حضرت سموئیل ته وې چې مونږ له بادشاہ تقرر وکا لکه دا فقه کی او قاعده ده چې لا جهاد الا بالسلطان څه شه نو کوم خلک چې بزدلان دي نو هغه دا قاعده بیا مونږ ته راوړاندې کې وایي دا ټول خلک چې جهاد کوي نو هلته خو فقه کی قاعده ده چې لا جهاد الا بالسلطان چې سو پورې سلطان او حکمران او خلیفہ نی نو جهاد نی صحیح نو ما ورته په دغه فقه کې یو بل قاعده ده ما اسلام او سیاست کې لیکلې ده چې لا سلطان الا بالجهاد چې کوم سلطان او خلیفہ جهاد نه کوي سلطان او خلیفہ هم نی غبیا رخصتول په کاری چې خدای دې یې خو بس په او بس تاسو دله مونږ باندې مسلطه به غرض سره نو ما قاعده یوازې لا جهاد الا بالسلطان نه ده بل قاعده لا سلطان الا بالجهاد عزیزانو اذ قالوا للنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله و مونږ د پاره بادشاہ او مشر مقرر کا چې مونږ جهاد کو قتال کو چې دا خپل ازمک واپس کو دا خپل بچی واپس کو دا خزم وینز جوړ شوی دوی واپس کو عزت متار تار شوی دا عزت واپس کو ځکه عزیزانو جهاد سره عزت پاتې کیږي جهاد سره عزت پاتې کیږي البته دا اوس بیل خبره ده منز خوشې ده که بد شي خو دې لپاره خپل وخت دی او بعضی وختونه داسې کوي کې د منځو کنه ګناګارای کې پی صحیح روزه خوشې ده که بد شي دی وای خود روزه د لپاره خپل وخت دی بعضی ایام هغه دي لکه ایام التشریق یا د وړوکي اختر ورځ چې که په هغې د روژه ونیوله نو ګناهګاری یې پی صحیح. عمره ښه شی دی که بد شی دی؟ ښه شی دی. خو که په ایام حج کې د عمرې احرام وکړو نو د بعضې ایمو په نیز باندې دا احرام صحیح نه دی، دا احرام منعقد شوی نه دی. امام ابو حنیفه فرمایي احرام منعقد دی خو عمره مکروه تحریمي ده. احرام منعقد دی خو عمره مکروه تحریمي ده، حالانکه ښه عبادت دی. خو د هر شی دپاره بابا عبدالرحمن مولانا عبدالله صاحب یو شعر ویلی دی: وی اوخیاران کله ګډېږي بې ګدره، اوخیاران کله ګډېږي بې ګدره، بې د خپله ځایه نه کوي خبره، د هر شي او د هر کار د پاره ځای وي، څوک د غم په ځای کې نه وایي سندره. اوس که ته د چا پلار دواله لړې اول ته دې په غوږ لاس کېښوده چې یا قربان ای بوی داسې د غوی ژوی راغلی دی، بیا خو په موقع او محل نه پوهېږي. یا قربان مولانا روم واقعې لکه نقل کړې ده، وی یو سړی وی چې په مستحباتو به عمل کوم. څه به کوم؟ په مستحباتو. مستحباتو باندې عمل دا دی، روایتو کې چرته نشته خو علماو لیکلي دي چې کله اودس کې، کله اودس کې نو چې مخ باندې اوبه اچوي نو وایي چې اللهم بیض وجهي یوم تبیض وجوه وتسود وجوه، خدایه په کومه ورځ چې سم خونه سپینېږي او څه تورېږي زما مخ سپین کړي. چې کله ښي لاس باندې اچوي نو وایي چې اللهم آتني کتابي بیمینی وحاسبني حسابا یسیرا، خدایه مال زما من لامه د قیامت پرس په دې ښي لاس راکړي او اسان حساب را سره وکړي. او چې کله ګس لاس باندې اوبه اچوي اللهم لا تعطني کتابي بشمالي ولا تحاسبني حسابا عسيرا، خدایه مال په ګس لاس باندې عمل نامه مراکړي او ما سره سخت حساب مکه، خپی وینځي اللهم ثبت قدمي على الصراط، خدایه زما دا خپی په صراط باندې مضبوطی وساتي چې کته جهنم تور پرېوځم. نو د پوزې لپاره هم لیکلي چې پوزه کله وینځي نو بیا وایي چې اللهم ارحني رائحه الجنه، خدایا ما ته د جنت خوشبو یې راکړي. نو مولانا روم واقعه نقل کړې ده، وی دغه د مندوباتو د مستحباتو شوق چې پیدا شوی نو وی استنجا یې کوله، وی چې اللهم ارحني رائحه الجنه وینځلی یې کړه، وی خدایه د جنت خوشبو را باندې ولګوي. صحیح. نو که دا استدلال نیولی چې دا کتاب دا دعا لیکلی که خدای دې خوار که دا کوم موضای چې دی دغه ځای نامناسب دی، هلته بدبویي راځي خوشبویي نه ځي دننه. نو د هر شی او د هر کار د پاره ځای وي، څوک د غم په ځای کې نه وایي سندره. استاذ خدمت کې مې عرض کو چې اذ قالوا لنبی اللهم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل الله. ما ابیتی کې بعضې فواحش لیکلی دي. څه مې لیکلی؟ یعنی داسې لطائف مې لیکلي چې ایکس ریټیو دي، ایکس ریټیو دغسې نو هغې کې مې هلته ذکر کړی، ځکه مونږ مولیان خو بیا داسې وخت کې ځان بزرګ کړو، وایي دی دومره لوی مولا دی دا قسم خبرې کوي. څه ښځې را روانې وي، نورې ښځې ولا مخې له ورلې، ورته یې خورې تاسو چرته تللي وي؟ آی ورته یې پیر بابا کرته دي. وی پیر بابا کرم څه کول؟ وی د پیر بابا زوی یې شوی دی. هغې ښځو یو بل ته وکتل، وایي خورې وی اخر وخت پیر بابا هم دا کار کوي. اذ قالوا لنبي اللهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، کله چې دوی خپل پیغمبر ته وې مونږ له بادشاہ مقرر کا، مونږ له خلیفہ را کا چې دا قیادت او رانمایي کې جهاد وکړو، دا خپل وطن واپس والو، دا خپل مال او اولاد واپس راولو. د پیغمبر خو لویه تجربه وه، دوی مشاهده کړې وه چې دا بغیرته خلک دی جهاد نه کوي، اس یو وقتی طور پسې جذبه غوندې راغلې ده، نو مال راغلی دي. نو د دې وجې هغه ورته ووې، وې که تاسو باندې جهاد فرض شي نو بیا خو به نه تښتئ لکه همیشه همېشه تښتېدلی یې، بیا خو به نه تښتئ. وې نه، ځکه به نه تښتو چې علت د جهاد موجود دی. وقد اخرجنا من دیارنا و اموالنا، ځکه زمونږ کورونه یې زمونږ نه اغوستي دي، زمونږ مال یې اغوستی دی، زمونږ اولاد یې اغوستی دی، علت د جهاد موجود دی، ولې به جهاد نه کوو؟ نو پیغمبر ورته وی بله ورځ راشئ. نو چې بله ورځ راغلل نو هغه ورته مژده واوروله، خوشخبري ورته واوروله، ورته وی الله تعالی تا د پاره تقرر کړی دی، ان الله اصطفا لکم طالوت ملکا، وی تاسو د پاره الله تعالی طالوت بادشاہ مقرر کړی دی. اوس دی فورا پہ اعتراض وکړ، طالوت ابزمون بادشاہ تالو ابد دا اسرائیلی سوچ دے تالو بزم بچائی آخو گڑبا دے تالو بزم بچائی آخو شپن دے آخو گڑی بزی ساتھی پغر کے ناستے صحیح یعنی بادشاہ کو سوک پکار دے چلو یا بنگلے بھی پہیات آباد کے بادشاہ سوک پکار دے چکلفٹن کی بنگلے بادشاہ سوک پکار دے چلس کارخانے چلے گی بادشاہ سوک پکار دے چیولو محل جوڑ کرے بادشاہ سوک پکار دے چلتے ہم مالوی سوئٹزرلینڈ بینگونے ڈکڑی دلتے ہم بنگلی بھی اور پلنڈن کی ہم بنگلی بھی دلتے ہم کاروبار بھی اور سعودی کی ہم کاروبار بھی وے دا غریب سڑے دے بس ہم سنگ بادشاہی قالوا انا یکون له الملک علینا ونحن احق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال وی دے بزمونگ بادشاہ زمونگ مشر سنگئی حالانکہ دا حق زمونگ زیاد دے ولی ولم يؤت سعة من المال دے دے دیر مال مالک نے دے زمونگ بلا دیر جائداد بلا مالون زول بادشاہ نشم کی دے پیغمبر ورت سوئے ورتوے ان اللہ اختار علیکم وزادہ بسطتن فی العلم والجسم وی اللہ تعالیٰ دے انتخاب کر نو دو خدا انتخاب کی خوبیا اف او بٹس نہیں اگر مگر پکی نہیں کہ خدا خدا انتخاب دے وی اللہ تعالیٰ دے انتخاب کر دے وزادہ بسطتا فی العلم والجسم اس دو جسم مانا دا نا دا غبمت آستے ہو 500 پونٹے ہو ملا سے دے صحیح چیدے 500 پونڈ دے وزادہو بستتن فی العلم والجسم وے اللہ تعالیٰ دلا جسمانی قوت ور کرے دے اللہ تعالیٰ ورتا علم قوت ور کرے دے دری شہینا بنیادی دی دازان سر یادو ساتھ ہے اسلام کے دری شہینا بنیادی دے رہبر آئے دے پارا ادری دے رہے دے پارا نمبر اول قوت اخلاقی نمبر دویم قوت علمی اور نمبر دریم قوت عملی قوت اخلاقی سے شہدے سر یاد ہوئی قوت اخلاقی سے شے دے قوت اخلاقی دا شے دے چی دا سڑے دا خپل کار دا پارا ند چا دا مدح پروادار دے ند چا دا مزمت پروادار دے سو کی خوائی اک بدوئی دبانے اس فرق میں پریوزی کہ پریوزی پی دبانے اس فرق دا دا قوت اخلاقی دے حالانکہ من کما پاس چا بدوئی ظلم خفا کی گی او کہ چا میں تعریف ہو کر دا سے غٹے گا بلا غٹے گا صحیح شو غٹے گا بلا غٹے گا زکر زمت ہی تم گورم مزمت تم گورم قوت اخلاقی دارے چھے نا چاہ مت ہی تا گورے نا چاہ مزمت تا گورے کمکار چھے کہ خالص دا اللہ پر عذاب آنے کے چھے زمان سے تعلق تے کہ سو خوئی ہو کہ بد ہوئی سو خوئی ہو کہ بد ہوئی دا قوت اخلاقی دے قوت علمی دارے چھے دا اللہ و دا پیغمبر ہر یو حکم تا تا موقع و برمحل خکاری یعنی دا اللہ حکم دے وارد دا پیغمبر حکم دے وارد اف او بٹس پکی نشتا تو وائز ما عقیدہ رہا چھ خدا و پیغمبر سوائی دا برمحل حکم دے دا قوت علمی دے او قوت عملی دا رہے چھ شریعت دے طبیعت و گرزی قوت عملی سے دے چھ شریعت دے طبیعت و گرزی تاسو دا ٹیلی فون میلی فون کوئی کہنے سے پی نپوئے گا ازان پی پویا ہوں دا اولوی عذاب دے خدا دے ٹیلی فون بے خوبا سی یو کس پی مامینو نوی لیکن ٹول پدی فتنہ اختے پر فتنہ او مختے پدی فتنہ او مختے زمونگا اولادونا تبا شور دے ٹیلی فون دو وجہ زمونگا عزتونا پا تار تار شور دے ٹیلی فون دو وجہ شو کرنے شو وائے کنا شو حرم کے دا عبادت خون پاتے نشو طواف کے خلق روانی ٹیلی فون ورس رہی پچی رو باسی صحیح کے روانی ٹیلی فون ورس رہی پچی رو باسی خضا خوانی او بالمال لا سواچے پا مطاف کے او بلسڑے ورہ فوٹو ہو باسی بل سڑے اگر فوٹو ہو باسی اگر یہ بے التن را سینڈ کی پلو پسماندگان منگا تواف کو منگا سکر تواف منگا سائے کو خانو کوئی کن ستا خدا بے خوب آسا دے تباک لل عبادتونا سائی زوائم شیطان خو یو آغا دے چھ منگ تا پسترگو پا نظر نرازی یو شیطان دا مجسم دے در شیطان روڑ دے دا ٹیلیفون دے تواہی راستا خبار تو ٹیکنالوجی نخلاص دے نشن سبا کی نوز پیزان پو یوم نا ز کلا ج سفر باندې ما زمن یالو نا ماته وي خان جوی دا ټلیفون ځان سره واخله کلا تجرته په ایرپورټ کې مونږ ویدل ته ولاړی ته ایرپورټ کې پاتې شوی بل ایرپورټ کې فلایټ ته کینسل شوی یا فلایټ دا راغلی مونږ دلته فکر کې تر چرته نو کم اس کم مونږ ته په ټلیفون کې ما فلایټ لاړ یا فلایټ پاتې یا باران او دغه وجه فلایټ مؤخر شو زه فلانی وخت ما نن ز په دې ځان پو یوم نا زه په دې حج کې هم نه شي ملګري را سره هغې ته زما دا نمبر میلاو کړي دا نمبر میلاو کړي دلته هم چې زه یم دې وروڼو ته هم دا نمبر د کور میلاو کړي خبر وکړه دا نمبر د فلاني میلاو کړه چې زه ورسره خبر وکړم بار تقدیر الله تعالی فرمائل ان الله اختاره علیکم وزاده بسطه فی العلم والجسم وی اللہ تعالی دلا علم قوت ور کڑے دے بدن قوت ور کڑے دے طبیعت ثانوی تاسو ٹائپنگ کوئی پٹ کمپیوٹر باندې کنه کوئی نو کم ماہر ٹائپس ٹی وی اگر خبر تا سر کئی او لگے ال تک ٹک تے ال تے درس وایم نال تو خو نوجوانان ہڈیر ماہران دی امریکی والا نو چل تے درس کوم نہ دی وجہ پتا یوٹیوب باندې ٹول اگے فوری تو روا چے صحیح یعنی او طرف تے گویا اغا اغا آڈیو اغا لگیا وی اغا ریکارڈ کئی ویڈیو ریکارڈ کئی او دریم طرف تا آ لگیا ٹائپنگ کئی صحیح ٹائپنگ کئی نو بے ماترا کی چوز دے تصیو کا نو دی بیا کتاب جوڑ کم نہ بیا راو لیکن تمر کو لام دا کتاب دے حوالہ دا چاپ کا صحیح ہم دے کتاب دے خویل کم خپل کلم بنے ہم دے کتاب دے دا بیا چا اس اغا لکان چھے کلا ٹائپنگ کئی او لگیا وی نو گوری ماتا او دا گئی صحیح یا دل درس ختم شو دل تاغی پرنٹ راو باسی وی دا جی درس دی نوز دا دا اگوی طبیعت گردی دلے دے یا ڈرائیوری دا ڈرائیوری کوئی خود دوستان موٹر سیکل دا وارا وارا لکان دا پہ لگیا کرتبون اکی موٹر سیکل دا بلا خلکو کورن روان کر بلا خلکو کورن روان کر ما شمان تباکڑا زوانان تباکڑا خو مجبوری دے قوم سو کی نوز ڈرائیور دے لگیا خبری کئی اور ڈرائیونگ کئی کم ځای بریک ته ضرورت وي نو خپه آٹومیٹیکلی بریک لڑ شي کم ځای ایکسیلیٹر ته ضرورت وي نو خپه آٹومیٹیکلی دے دے ہر یو شے لپاره سوچ نہ کئی بس هغې طبیعت کے سرایت کرے دے هغې دی خونه وینه کې خلط شوی دے نو شریعت دی سو پورې په وینه کې خلط شوی نه دی تر هغې پورې صحیح مسلمانې دے شی نه او دا خبره د خدای پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم په یو حدیث کې وکړه وے فرمائے لا یؤمن احدکم حتا یکون ہوا او تب علما جیت بے و حتا کون حب الی من والده و ولده و الناس اجمعین پیغمبر علیہ الصلات والسلام فرمائل چی او سڑے ترغے پورے مومن نہ دے حتا یکون ہوا او تب علما جیت بے چی سورہ پورے دد پ نفس کے زما سنت سے رایت نہ دے کرے حتا یکون ہوا او تب علما جیت بے لفظی معنی مکہ ٹیکنیکل معنی ہو کا چھ سو پورے پا نفس کے زمان سنت سرایت نہ لے کرے اور چھ پا نفس کے کل سنت سرایت ہو کی بیا ارادی طور نہ غیر ارادی طور ستا حرکات در سنت مطابق ہوئی اور چھ غیر ارادی طور حرکات در سنت مطابق شو بیا با ال تجانت کی رسول پاک سر ناست صلی اللہ علیہ وسلم زکا اگر بیا دی تکوینی نتیجہ دا تشریعی امنا تکوینی نتیجہ دا ولا يؤمن احدكم حتى يكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين یو سړی تر هغې پورې مؤمن نه دی تر څو پورې چې زه ورته د خپل اولاد نه د مور پلار نه د خپل ځان نه او د ټولې دنیا نه زیات نږدې نه یم صحابه ولې کامیاب وو پیغمبر هغوی ته د ځان نه نږدې وو پیغمبر هغوی ته د اولاد نه نږدې وو پیغمبر اگوی تا دو والدین نیز دیو رضوان اللہ علیہ مجمعین حضرت عمر حضرت حسین عمران ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تراغے دروازے والد پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دیر مخالف دشمنو او زوی نوجوان دے غمخ کین اسلام را وڑے دے دا پلار مزاج ورتا معلوم ہے تو جنگیالے سڑے دے جنگیالے دے خوا ٹیک کئی تو جس سنگا پا دروازہ را دن نشد زوی سرے خطرہ پیدا شد پیغمبر علیہ السلام بانے حملہ ہو نکی تو رو ورسرہ دا پیغمبر علیہ السلام تکلیف نہ رسائی بس آغا نوجوان آغا التناس تو رامنڈے والا او چھ رامنڈے والا تو رے رتی کین راو وستا او دلتا پیغمبر علیہ السلام سر خواہ کے ادھر تو رے داستی نہیں ولی دا او اے پدے عظم میں نہیں ولی وا چھے کد پلار پا ارادہ پوشم چھے پیغمبر توہین کے انو سر تھی جودا کوم صحیح او نبی علیہ السلام برتا گوری چھے دا نوجوان خو بالکل سٹانٹو ولار دے کدی پلار سے معمولی حرکت ہو نغب الا حرکت کرے نہیں چھے بول سر وہلے ناغ نبی علیہ الصلوۃ والسلام توی جی راغلم ډیر موده می دشمنی وکړه نن می خدای زړه کې چولی دی چې دا پیغمبر بر حق دی نو زه ایمان راوړم پیغمبر السلام ورته لا کلاس کلمه ویلا السلام علیکم اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدن عبده ورسوله د دلته کلمه ویلا دی خوای دین او جوان زوی توره لاس وغورځول را منډه کړه د پلار لاس خکل کړل او بیا ول تندې خکل کړه. پیغمبر علیه السلام صحابه ته دا ایمان دی چې کله راغله د سره خطر ده چې دا الله پیغمبر تکلیف نه رسي دی بالکل د مرګ ته تیار ولاړ دی. خو چې کله هغه اسلام قبول کړ بیا د زوی ولای حق ادا کړه چې لاس ول خکل کړه تندې ول خکل کړه. دې ته وایي ایمان ځکه دا صحابه کامیاب ټول وایي رضی الله عنهم. عزیزانو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لا یؤمن احدکم حتی یکون ہوا و تبعا لما جئت به و حتی کون حب الیہ من والده و ولده و الناس اجمعین. چی ترسو پورے د طبیعت زما سنت نے گرزے دلے یا زما سنت د طبیعت نے گرزے دا قوت عملی دے. اللہ تعالیٰ ککل په مولایانو کې قوت اخلاقی قوت علمی او قوت عملی پیدا کړ او ککل په عوامو کې قوت اخلاقی او قوت عملی پیدا کړ بیا ته ګوره چې الله تعالی د مسلمانانو لکم خیر ورکړي کم خیر ورکړي. علامه فرمایي چې و معزز ته زمانه مې مسلمان هو کر وہ معزز تے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. اغا خلق صحابہ کرام پا دنیا کے در ٹولنا معزز خلقو زکا قرآن پس روانو رسول پاک پس روانو امونگا قرآن و رسول پاک دوارا پرے خود دنیا ذلیل ترین خلق تے دنیا کے سوک مسلمانان دنیا ذلیل خلق تے و دنیا کے مسلمانان وجہ ذکر دوی دا پارا اللہ تعالی عزت خود دا دین کی او دین دائی کئی نا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی نو دا 2.2 ملین سکوئر مائل 22 لاکھ مربع میل آلموسٹ اے کوارٹر آف دی ہول ورلڈ دا ٹولی دنیا سرورم ایسا دا پدیبان حکومت دا حضرت عمر رضی اللہ تعالی نو یو زلدہ سے خطبہ ویلا خطبہ نور سی ہوئے وے کننا العرب ازل الناس فی العالم وے مونگا عرب دا دنیا ذلیل ترین خلق دنیا کے زکا سپی تا مونگ سجد کولا پیشو تا مونگ سجد کولا لرگیز مونگ خدایو کانی تا مونگ خدایوے دا خور ٹوپکے با مجھوڑ کا و بیزا با پیولا شلا ریفایو تا مونگ سجد کولا چیدائی او بل خدای دے لونہ مونگا جوندائی خخولے ڈاکے مونگا کولے عزتو نمونگ لٹل دا دنیا دا ٹولن زلیل خلق مونگا فاغزدن اللہ بالاسلام اللہ اسلام سر مونگل عزت راک دا دنیا کے انن زمونگا عزت دے زد بائی اسلاک مربع میل حکمرانم کامیاب حکمران دا دا اسلام وجہ دا دا سو وجہ دا اسلام وجہ دا نوس اسلام خواہ دے دین آگا دے اللہ ہم آگا دے دے خدای قانون ہم آگا دے ولن تجدل سنت اللہ تبدیلا دے خدای قانون کی بدنون خونے را مسئلہ ممکن آگا لیدہ مسئلہ ممکن آگا لیدہ. نازیزانو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چلا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت به و حتی کون حب الیہ من والدی و ولدی و الناس اجمعین. سقراط بادشاہ توے تخپل سکمال و خیا تا کی سکمال دے نو بادشاہ کی سکمال خود غلو ڈیرے ہو بدر یو سرمن غلو تا غستے وا اگر تے ما کی غلو سکمال نشتا ما کی سنشتا بس دغه شینه وې دې کې خو تاسو ته کمال شې نشتا جرنل سے برامن ڈکھے دا لیوانی دے غورتے روغ یو دے دے لیوانی منگا ٹول دخرا زامن یو دے او سقرات تے چی دا عاقل سڑے دے عاقل من سڑے دے پا خبر آبانے پوئی گی. نازیزانو عرض میں کو رتاس خدمت کی چی اس زمونگا دولتونا اور ریاستونا دا ہم دا تباہ پا دہانا والار دی زمونگا جماعتونا ہم دا تباہ پا دہانا والار دی کم دقیانوسی طریقے چی پر ریاست کی دی آغا دقیانوسی طریقے پا جماعتونا کی ہم دی بار تقدیر آمدن بر سر مطلب ستا سوڑان دے دا قرآن کریم آیتون بیلے سورہ البقرہ سورہ البقرہ دا دا قرآن کریم دا طولنا طویل ترین سورت دے اور دا دی اکثر حصہ دا پا اول کال او دوائم کال دا حجرت مانے نازل دا اس دا اول کال او دا دوائم کال ماحول گورا چی پیغمبر علیہ السلام یو نوے ریاست قائم کردے مدینہ منورہ کی پا 276 مربع میل باندے او دا دنیا کی لنبنے اسلامی مملکت دے چے دے اسلام پا حوالہ بانے قائم شوے دے او رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا آغے مملکت سربراہ دے او پا دا مملکت کے مسلمانان موسیقی يهوديان موسیږي عیسایان موسیږي او نبی علیہ الصلات والسلام د دنیا د ټولو نړم بنه کانسټیټیوشن او آئین انسانی لیکل دي نن ولاندې د دنیا په تاریخ کې صحیح صد آئین مونږ ته ملاویږي دا د ابراهیم د زمانه د علیہ الصلات والسلام د بابل په کودای کې دا لاس راغلی دا کوم سړی چې ردی آتر او مصنف ته دا غنوم د حمورابی په پولیټیکل ساينس کې دلیل تا ویلی د حمورابی تذکره کیږي چې حمورابی د ده تختې میلاو شوې نو دغه تختو باندې ضوابط دي د کانسټیټیوشن سیکشن دي یا آرټیکل دي خو هغه یو مکمل آئین نه دی څه ضابطې دي او نبی علیه الصلاة والسلام دنیا انسانیت ته د ټول نړومبنې آئین ورک د پیکټ آف مدینه په نامه باندې یا د میثاق مدینه په نامه باندې او د میثاق مدینه د هغې په اهمو آرټیکلو کې لیکلي وو چې مسلمانان د مکې او د مدینې او د اطراف او د عرب امت واحده دا یو اسلامي امت دی دا یو اسلامي امت دی او بیا مزید فرمایل چې وان یهود بنی بادل و بنی قینقا و بنی النذیر و بنی قریظه و حلفاؤهم امت مع المسلمین اوس دا خو امت اجابت دی دا امت دعوت دی چې د دې سټیټ او د ریاست زمونږ د ملک یو چیف جسټس تیر شوی دی د هغه نامه و جسټس اے آر کارنیلیس نه یې ځان له چرته کور جوړ کړی و نه یې ځان له موټر اغوستی و د لاهور په یو هوټل کې ټول عمر تیر کړ وو عیسائی څوک په هغه باندې دام نشي ثابتوله چې هغه چرته د چا د ګیلاس اوبه هم څکلی وې هغه چرته د چا یو ګیلاس اوبه هم نه وې څکلی د دې وجه جسټس تنزیل الرحمن صاحب اسلامي قانون باندې یو کتاب لیکلی د هغې انتصاب جسټس کارنیلس ته کړی دی چې د هغه دیانت زه مجبور کړی یم چې د دې اسلامي قانون د کتاب نسبت وکړم جسټس اے آر کارنیلس ته عزیزانو هغه جسټس اے آر کارنیلس هغه یو ډېره ښه اصطلاح خپله کړې وه ما خو د هغې نه هغه مې لا نه وه سټډي کړی چې زما ذهن کې دا وه نو ما به استعمالوله خو چې بیا هغه یو لوی قانوندان دی چې د هغه حواله مې وکتم الحمدلله دا خو یو لوی اتارټي پیدا شو دومره لوی قانوندان چیف جسټس د پاکستان د سپریم کورټ هغه هم دغه اصطلاح استعمال کړې ما په اسلامي مملکت کې مسلمانان دوه قسمه یي مسلمانان دوه قسمه یي یو دینی مسلمان وي او دویم آئینی مسلمان وي یو دینی مسلمان وي او بل آئینی مسلمان وي نو دینی مسلمان خو مونږه تاسو ټول یو الحمدلله چې کلمه ویلې لا اله الا الله محمد رسول الله خو په دې مملکت کې کوم غیر مسلم چې اوسیږي نو آئین دی ته آئینی مسلمان وي صحیح مونږ ورته اهل ذمه وایو شریعت کې ورته څه وایو اهل ذمه وایو خو آئین دوی ته آئینی مسلمان وي نو جسټس اے آر کارنیلس با کله کله اسلامي مجالس ته هم ورته نه چې بیان به کو نو وې زه دینی مسلمان خو نه یم خو آئینی مسلمان یم دینی مسلمان نه خو آئینی مسلمان یم دا رنګ زمونږ اوس یو ریټایرډ جسټس دی سپریم کورټ جسټس رانا بھگوان داس هندو دی دیانتدار سړی دی هغه هم پوهیږي آئینی مسلمان یم صحیح او ما دا هغه متعلق ولوستل چې هغه په اسلامیات کې ماسټر کړی دی اسلامیات کې ماسټر کړی بهر تقدیر عرض مې کو استاد خدمت کی چې اوس د یهودو متعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام ولیکل چې دا خلق زمونږ د مملکت او د ریاست استوګنو مسلمانانو سره سره یو امت او یو نیشن دی یو امت او یو نیشن دی دا یو امت دی امت دعوت دی دا یو نیشن دی نو په مملکت اسلامی کې استوګن زمیان دا د برابر حقوق لري ما یو کتاب ولیکل دلم ورک مولوی عبد الله بچرته ناست دلم ورک انګریزي کې ولیکل دلم اردو والا ورکړه دی چې اسلام اور بنیادی انساني حقوق دا باندې یو کتاب ولیکل دلم ورک فنډامنٹل رائټس ای باندې ولیکل دا په کې لیکلی چې په اسلامي مملکت کې استوګن غیر مسلم دا د برابر شهري دی د دې لپاره په قوانینو کې هیڅ امتیاز نشته او سند دی میثاق مدینه او سند دی د حضرت علی روایت رضی الله تعالی عنہ جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې لهم ما لنا وغلیم ما علینا دا یهودیان یا غیر مسلم چې د اسلامي ریاست کې اوسېږي د دوی هغه حقوق دي کوم چې زمونږ د مسلمانانو حقوق دي وعليهم ما علينا خو په دوی هغه ذمہ داري د ریاست دي کوم چې مونږ مسلمانانو باندې الغرم بالغنم الغرم بالغنم نو چې دوی حقوق غواړي ذمہ داری به هم پوره کوي. زمونږ بدقسمتی دارا چې په دې اسلامي مملکتونو کې غیر مسلم اوسیږي نو حقوق هغه غواړي ذمہ داری نه پوره کوي. مونږ اوس ذمہ داری پوره کوا دغه هم د دې عین تقاضا ده. بار صورت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا میثاق مدینہ لمبنے آئی انسانیت تورک اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کے معاشی ضوابط معاشرتی ضابطے سیاسی ضابطے قانونی ضابطے دا عبادات و تذکرہ دا عقائد و ذکر سورہ بقرہ دا اشمل صورت تے صحیح اس داقیدے پہ حوالہ خلق چونکہ دری فرقی وی یو خالص مسلمان یو خالص کافران یو دا اجڑا ہوندے دری مطبقہ یو سڑے وی یو خزائی نو دا سڑے پا سڑی توب کے کامل لے ادا خزا پا خزی توب کے کامل لے پدیمیس کی یو بل شیئی غیت سوئی اور دا خدای پیدائش دے کوئی اجڑا مانا چتنش پیسلہ کو رہی دا سڑے دے کے خزا دا صحیح دا خدای پیدائش دے مونگی ستوہین نکو اللہ تعالیٰ پیدا کرے دے خواہ پا دیمیز میں نو آغا قابل مزمت نرے خدا عقیدی پا اعتبار کے مجرا شدن دے لئے قابل مزمت شے دے چی غیت قرآن منافق وئی سوئی وردہ نو یو خالص مسلمان انعمت علیہم یو خالص کافر مغضوب علیہم یو منافق الدوالین چی فاتحہ کی ذکر دے قرآن کریم سورہ البقرہ کی دغدری طبقی اول پا صفات و ذکر کئی فرمائے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فی ھدن للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. اللہ تعالیٰ دا خالص مومنان شپک صفات ذکر کر سو صفات شپک ورپسی دا خالص و کافرانو خالص کافر آغا چاہتا ہوئی چی دے دلنی یہ خو کافر خو دلنی صحیح نو کافر چی وین دل سنگنی زکہ دے پخپل کفر ٹنگ ولاڑی ما چاہتا ہوں میں ابو بکر ڈیر سر ابو جہل میں ڈیر سر کافر ہو خود دے دل بالکل نو ڈیر غیرتی سڑے ہو زکہ پخپل کفر بانی ٹنگ ولاڑو پخپل کفر مرگ والد کیوں ٹنگ ولاڑو. عبداللہ ابن مسعود تے محمد تو صلی اللہ علیہ وسلم چی دا اس ما بانے دا مرگ حالت تے خو زمان نفرت دا اغن نورم زیاد شوی دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم چی دا واورے دل نو موسکیش وی زما دا فرعون دا دا موسیٰ علیہ السلام دا فرعون نزیاد غٹ کافر دے اگر دلخوی بیا چگی والے. اللہ تعالیٰ فرمائی حتی اذا ادرکہ الغرق قال آمنت انہو لا الہ الا اللذی آمنت بے بنو اسرائیل وانا من المسلمین. اللہ تعالیٰ فرمائی کل پڑو بے دو چراغ نو چگی اکڑا آمنتو ما ایمان روڑے دے دا یو ایمان انہو لا الہ الا اللذی آمنت بے بنو اسرائیل چی اللہ ام آغد چی بنی اسرائیل پی ایمان ناوڑے دے دے دویم ایمان وانا من المسلمین او زد آغا چاہد قبیلے سکیں چی چاہ اللہ تا سری خود دے او سری ٹیٹ کرے دے دویم ایمان دا مرگ وقت کے سو ایمان رالل دری ایمانا خو اللہ تعالیٰ ورطا ہوئے وی آل آنا اسو سی ورطا آل آنا اسو وقد عصیتا وکنت من المفسدین. دا دنیا کی سمر آرامی توب چی دے مصر کی شروع کرے دا تا خنزیر شروع کرے دے صحیح مولا روم اغز کر کئی چی بانگ آمد چونکے کاری جا رسید بانگ آمد چونکہ کار ای جا رسید پائے دار ایسا کے کار ای ما رسید وی یو آواز راگے چھ کلم و عمل دے زائتا ہوں رسیدے و آواز ور تراغے چھ پائے دار اس پشام تخت اس پٹنگ کا اسو کا اس پٹنگ کا شیخ سے بشا منصور وی اللہ تعالیٰ ورتے چھ دلہ اس کو نٹنگ کا اس تختی مان ناڑے چی بانگ آمد چونکہ کاری جا رسید پائے دار ایسا کے کار ما رسید. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل چی زمادہ فرغون دا موسیٰ علیہ السلام دا فرغون لزیاد لوئے کافر آخو دا مرگ وقت کی ایمان نالو دا مرگ وقت کی کفر نور مضبوطو دا محترم رونو عرض میں کوستاز خدمت کی چی اس کافر چی دلنی دا اغزی کر اللہ تعالیٰ بس یہ آیت کی کرے دے چه ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. کم کسانو چه کفر کړي دي د دوی د پاره دا خبره برابر ده. انذرتهم ام لم تنذرهم کتا دوی لا انذار کړي دي دا الله دا عذاب نه ير دي ور کړي دا او کنه دي ور کړي لا يؤمنون دي ایمان نه راړي. یا په جمله کې تجوز دي, جمله کې سره تجوز دے چې دخو مزی په معنا د مضارع ده چې انذرتهم کته انذار ورکه او کنه ورکه خبر ورته کې او کنه کې دا الله دا عذاب نه یره او کنه یره د ایمان نه راړي. د ایمان دا نه چې د ایمان نه راړي, د ایمان نه راړي دا خبر د باری ده او خبر د باری نه واقعا متخلف نشی راتله. کنه بیا دا مستلزم وی کذب د باری له تو فلسفه کی یاد کړی دا به مستلزم ده سلا کذب د باری له باری د کذب نه منزه ده کنه ده منزه. نو چې الله تعالی وی چې ابو جال به ایمان نه راړي, ابو لهب ایمان نه راړي, ته چې ورته ار څومره دعوت ورکړي نه راړي ایمان. خو بیا به پیغمبر اسلام مکلف چې لارش ابو جال دعوت ورک, لارش ابو لهب دعوت ورک. بیا الته یو اعتراض واردیږي چې دا عمل د پیغمبر لغو نه چې الله ورته ویلی دی ایمان نه راړي, بیا هم ورته ورشای له دعوت ورک. نو موږ ونه لغو نه د پیغمبر یو کاری نتیجه دا داغ په ذمه نه ده. فانما علیک البلاغ, ته به خپله ذمه داری پوره کړې. ته به څه کې تاسو مولایان صاحبان ډېر عجیبه یې, تاسو چې سیټونه ګټئ نو بیا تاسو بې زړه شئ. صحیح ناری ہو بیا دا سوچ کئی یار جی بس کول نہ گواڑی نو میں جی بس کول جی بس کی نہ بیا بس کے دوکڑے گا کے کس کے جن دن پس دے ڈولن تا خیال لگا سنگا. صحیح تو فارسی او شاعر وئی چے احمد تو عاشق بم شیخ ترا چکار, احمد تو عاشق بم شیخ ترا چکار, دیوان باش سلسلہ شد شد نہ شد نہ شد. دا عاشق کار دا دے چے بس عاشقی کئی معشوقه ور سره خبره منی او کنه منی ور سره خدا شک کار سره دې دغې د کوسی نه منی کی وای کله والټه کولو مخري خو بل بیا لته ولاړي بل بیا لته اوس دې دین سره عاشقانه انداز پلول دی منبري راځي کنه راځي ته بیا وای چې ناره تکبیر خدا کی زمین پر خدا کا نظام. بس دا خبر و تر اخره پوری یاد ساتي چې خدا کی زمین پر ته په دې مکلف نه چې خدای نظام براولي, ته په دې مکلف د خدای د نظام د پاره جدوجہد بکې. بس چې څومره کول شي بس هغه جدوجہد کوا منبري راځي او کنه راځي. احمد تو عاشق بم شیخ تو را چکار, دیوان باش سلسله شد شد نه شد نه شد. نو الله فرمائے ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم. خبر د باری ایمان د ابو جهل او د ابو لهب دا ممتنع وګرځو کوم ممکن پرې خو دا بس دا یو مسئلہ. زه تاسو ته فلسفی بیا شروع کوي واپس چې په قران پوه شي, بغیر د فلسفې نه څوک په قران نه پوهیږي. افلاطون خپل کتاب کې لیکلی دی, دا هغه کتاب دی ډیر مشهور, د ریپبلک الجمهوریه, عربي کې دی الجمهوریه, انګریزي کې ترجمه شوی ده د ریپبلک. نو افلاطون ریپبلک کې لیکلی دی چې حکمران فلسفي پکار دی, او که کوم حکمران لا تروسه فلسفی نه دی نه غله فلسفه ویل پکار دی, لکه یابه رضان هم بیړه غر کوي فلسفه باندې نه پوهیږي او د قوم هم بیړه غر کوي. تاسو خو د رفاق د نظام نه فلسفه هغې باندې تف لعنت ولیږه ټوله متوجه ده نو هېڅ په پته نه پوهیږي. دا عزیزانو عرض مې کو الله تعالی زه بیا راځم دا ملګري وای وای یاره چې که ته بیا رانه دا دوره حدیث دوره تفسیر به شروع کړو مانه زه بیا رانه زه د منطق او د فلسفې دوره شروع کوم رمضان کې به وایي ثواب زیات دی. صحیح رمضان کې د منطق او د فلسفې د دورې ثواب زیات دی. استاد څه خیال دی چې تفسیر حدیث پوهه او منطق فلسفه وایي؟ ها ها نو دواړه پکې نشي ویلي. ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. ځان سره ضابطه بیا اولی کوي چې خبر د باری چې ابو جهل او ابو لهب ایمان نه راړي ورته وی نو بیا خو امکان نشه کېدی چې ابو جهل به کلمه وای یا ابو لهب به کلمه وای, ځکه الله تعالی خبر ورکنو که ابو جهل ایمان راړي دا خو کذب د باری له مستلزم دی. صحیح نو مونږ بیا هلته کې بس ضابطه راوباسو مونږ وو چې دا امتناع وقوعي ده خو امکان ذاتی بیا هم شته, امکان ذاتی شته خو وقوی نشتا امتناع وقوی در وجه در خبر در باری نه در وجه در خبر در باری نه او در امکان ذاتی او در امتناع وقوی پر مسکر تضاد نشتا دی وجه پیغمبر مکلف و بیا بورتا ورتا ابو جال تا به کلمه وایا گر پیغمبر اسلام دیر لوی فلسفی سرده تو فلسفه طول یاد آوا کنی اغا تر دی آیت نمعلوم شد دا خو امتناع وقوی در ایمان نداری خو بین امکان ذاتی شتا نو بیا بورا گ ورتا به کلمه وایا عزیزانو ورپسی اللہ تعالی د منافقین سلور بد عادتونه ذکر کړي سو سلور ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الاخر وما هم بمؤمنين منافقان ويمون په الله ایمان راول دي آمنا بالله دا غول خورل دا کله ایمان نه ورته خبر شي کله دا وای چې اوس ایمان نالم نو باید چې توثیق وکم چې ته پرونه پورې د خرج دی اوس د سړي زوی کېږي نه دوی خو د ماضي په اعتبار یې مونږ ایمان نه وړېله موده وشوه د چارسدې علاقې یو مولا صاحب اوس سپین ږیرې بس د هغې یو کوتاهي دا وخدای دی اوس وبخې الله دې ورته کوتاهي معاف کړي ورسره به یو بل سپین ږیری هم ګرځېده خلکو بیان لبوته صحیح خو د هغه د مز شوق به بالکل لموز به نه کو بیان به کو مز به نه کو نو مثلا هغه کم کلي ته دې بته هلته به جومات ته راورسې ماښام مانځنه بعد ناغی برته مولوی صاحب نو بس بیا ډوډۍ انتظام کو خو تاسو مونږ کوي وینه مونږ دلته په دې خوړ کې وګزارو صحیح مونږ دلته په دې خوړ کې وګزارو صحیح دې منافقانو به مونږ لا پرون ایمان گزارل دي الله دا دروغ وي د خرزا مندي ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين الله تعالى فرمائي دوئي وي چه مونگ ايمان راول ده کلا پرون یا پرون ناغبل رضي یا وفت مخ کے پا اللہ مراول ده پا روز آخرت مراول ده نو اللہ تعالى دا نووی چه وما آمنو دا ایمان نده راول ده دا ایمان ذکر دا نفی دا ایمان دا دوی نا پا مازی که او اللہ تعالی دا منافقت سر دا ایمان نفی که دائمان ابدا ندی وجی جمله اسمی راڑا جمله اسمی راڑا شومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين دوی ایمان راولون کی دینا چه سو پور منافقان دی نه پا ماضی کی ایمان ناوڑے نه پا حال کی راڑی نه مستقبل کی امکان شتا وما هم بمؤمنين خوز دی دا خبر اصلا کئی يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون دوی الله لر دوکی ورکول اس خداع یا دوکا خو آغا چال ورکی چه امور پا آغا مخفی و پوشیده پا دکی جی باری نا خوصا شے وما يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء ناغا تا خدا تصور نشتا نو حقیقت کې د خدا تصور نشته دوی په خپل ځوان کې مخادعه کوله الله تعالی سره بل ګمان باندې خدای له دوکه ورکوله یخادعون الله والذین آمنوا مؤمنان له دوکه ورکولو کوشش کوي وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون خو الله تعالی فرمایي دا دوی ځان له دوکه ورکوي خو احساس ورته نه کیږي يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم مونږ او تاسو ټول دا ژوند چې ځکه لږ سوچ پې وکړم په حیثیت د فلسفې دی او طالب نظام مونږ ټول ځان له دوکې ورکو مونږ ټول څه کوو دا روخه سو پسې چې ګرځو مونږ مولایان څه پسې روخه سو پسې دا مونږ ځان له دوکې ورکو مال ته په حج کې هم خلکو ته ووایې ما روخه سو پسې چې کوم مولا ګرځي هغه پسې مو ورځه عزایمو پسې چې کوم مولا روان دی هغه پسې ورځه ذکر امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرمائی چی اللذین یتتبعون الرخص والشواز یہ کتاب کو یتتبعون لکھلے یتتبعون ندے یتتبعون اللذین یتتبعون الرخص والشواز اخاف علیہ زوال ایمانہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرمائی مولا چی کل رخصتونو او شاز و اقوالو پسی لگیاشی چی زان لآسانی پیدا کی امام شافعی وی زبط دبان یہ رہے گی ہم چی خدای تی ایمان وانا خدای دلدے دلدے د دنیا په اعتبار خو خوش خپل ول غواړي د دین په اعتبار باندې رخصتونه او شواز پسې ګرځي الله تعالی فرمایي چه يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون نو مارجه کله سوګ مولا ټلیفون کی او داس د رخصت او د شاز نزاغت هم ورشه دا بالکل ناروا دي دا چا نقل کړي کوم کتاب هم دا غلط نقل کړي صحیح ورته اصل مسله دا ده مونږ د دنیا په اعتبار باندې رخصتونو او شوازو پس روان یو چې دیشه کې کس جواز پیدا شه دیشه کې جواز پیدا شه او دیشه کې جواز پیدا شه ستاسو مفتیان ټول خدای او نوال په مضاربت باندې ویوال که وینوال صحیح خوش وچ ویوال زه په ډیر زیات خوشاله یم خوش وچ ویوال ازمار په پوز ویخ ډیر ډرامه چی دین آقا وی یو مفتی صاحب را سره میلاو شه باته چیره نو لواب صاحب ډیر خراب شو وی مارت مفتی صاحب تو خود مفتی باید چی تجزیه ده لفظ مضاربت دکره چی رده حروف اصلیه ضربه یا ضربو دین وال خوب خوری پکی اخو مضاربت ده نوال پکی خوری تا چې یو لاکھ روپۍ د خلکو نه اغستې او هغه مضاربت والا دې ورکولې او هغه 5000 روپۍ به تا ته واپس کولې دا د څه شي بې مت استحل مال اخیکا د کوم امام مذهب دې 5000 روپۍ تا په څه بنیاد اغستې دا د څه شي بدل دی صحیح دا اجرت سمسار دی نو ته څه خرڅې او څه اخلې تا خو نه څه خرڅ کړي دي نه دې اغستې دي اجرت سمسار خو هم جایز دی مال کراهت او د یو طرف نه د طرفینو نه نه نو ته یو غاړې نه مخلې بل غاړې نه مخلې خدای دې بې قبول ته غوړي یو امام مذهب دا خو زوایرو مذهب هم نه دی ابن حزم مذهب هم نه دی عزیزانو عرض مې کو استاد خدمت کې بس دا صرف مونږ دې مادیات په مخه کړی یو او یو ضابطه ځان سره یاد وساتئ چې ماده او ماده پرستی کله د علم میدان کې راټوب کی خلکو عقیده خرابېږي او چې د عمل میدان کې راټوب کی د عمل روح ختمېږي ضابطه هم یاد چې مادیت کله علمی میدان کې راشي اوس ټول علمی میدان کې مادیت ته کم مولا چې فارغی مدرسه جوړي الکه سوره مدرسې پکار دي صحیح دام جامعه ده او دا بل جامعه ده صحیح دی غین باندې نقطه پکار ده او دا بل جامعه ده او دا بل دا سوره جامعات وای او دا خلک غریبانه دي او سوره مدرسې چلی مدرسه خو سړی ته پکار ده صحیح مدرسه ما تاسو ته وای چې کله ما وسره غن دوه کار کوم یو خدای مدرسو مطبخونه ته اور ورته کوم چې ډوډۍ بنی پکې جمعهتونو کې بدې رکیږي ټوکړې بخوي ټوکرې بغرځوي زه کوم برکت چې الله ټوکرې کې او ټوکړه کې خو درې دا په مطبخ کې نشته صحیح حضرت امام ابو یوسف ورفعل چې العلم عز لا ذل فيه لا يحصل الا بذل لا عز فيه علم عزته خود دې د حصول لار الا تک خپلول شي چې دا نفس ورته ذلیه کې او نفس بس ذلیلېږي چې تا ټوکره غاړې تا چورې کوسه کې ولاړې چې وظیفه راړې تاسو خدای وبخا صحیح هغې سره دوه برکت وو د عوامو د طلباو سره او د مولیانو سره تعلق وو لکه زمونږ میندو خویندو هغې به تنور باندې ډوډۍ اچول وې طالبان له ډوډۍ واچو دوه ډوډۍ به یې واچولې دوه ډوډۍ به واچولې هغې باندې هم د خیر دروازې بند کړې نمبر اول نمبر او نمبر دویم ته نفس ذلیلې نه چې نفس نه ذلیلې دی علم چېرته قبلی علم خو د انسان فطرت نه دی فطرت خو دینه عبا کوي فطرت دینه سره فطرت د دینه با انکار کوي دی خو ورته ذلیلې نه دی به علا قبلی د دې وجه خو څوک مولیان نه جوړیږي فاضلان جوړیږي څنګه جوړیږي د فضیلت نه فضلې نه دا فضلې ترش کې ورډول پکار دي الله تعالی دې بیا علم واپس راوي ټول امین وای زما سره درد دي ما په دې خپل کتاب کې ملي کلی دي چې ما ډېرې ټوکړې نه غوښتې زه په دې باندې افسوس کوم چې ولې مې نه غوښتې باید چې ما ډېرې ټوکړې غوښتې وې نو کېدې چې زما فهم بل نور هم تیز وو هغه ټوکړه کې برکت وو هغه ټوکړه کې ډېر لوی برکت وو نېشنل پاټا والا به وخت مونږ په ډرامې کولې مولیان له مونږ ټوکړې ورکول چې دا موټر ورته چاته بیلاو شنه ما بیا بیان کوي مایدا عوام دومره خ خلق دي چې کوم عوام مونږ له ټوکړې کې ټوکړې اچولې غیر له په یو ټوکړې کې موټر هم واچو دي هم ستاشه الله تعالی فرمایي چې یو خادعون الله والذین آمنوا وما يخدعون الا انفسهم ما یو مطبخ ته اور لګوم صحیح او دویم د مدرسې چار دیواره ختموم د مدرسې زمون تنظیم د جمعیت طلبه اسلام دیکھا نا د جمعیت طلبه اسلام ډم بنې موټر سره مولا او مستر کی تفریق ختم کرنا واحد طلبه تنظیم دی چې یو طرف ته پکې د مدرسې طالبان یو بل طرف ته پکې وای د کالج یونیورسيټي طالب علمان صرف دغه یو تنظیم دی چې د مدرسې طالبان پکې هم وي ها د کالج یونیورسيټي طالب علم چې د مولا او د مستر کم تفریق لاړ مې کالې پیدا کړې چې دا تفریق ختم شي چې دا ټول یو شی دی نو اسما چې د مدرسې نه دیوالونه چا پیر کړی دي زه طالبان د مدرسې نه بهر نه راپرې دم او عوام مدرسې ته دنه نزي نو دا خو مونږ یو دوه طبقې ډیولپ کوو یو طبقه د مدرسې دنه د شودرو په شان ډیولپ کیږي او بل طبقه د عوامو د مدرسې نه بهر د دوی خو مې سکه یو بل سره اسره بت نشته ناغه طالبان په دوی پوي چې دا عوام څه شي دي صحیح ان دوی په طالبانو پوي دي مدرسې کې دنه دا ګیرواله څه کوي دګیر څه لپړی دوه دوه خړی کوي څه کوي نو دوی دا غي نه خبر دي نه غوي دي نه یو بر سره تعلق نشته جوړ نشته اسلام خو جوړ نه عبارت ته اسلام خو تعلق به همي نه عبارت ته تعلق به همي نه عبارت زدل توم الحمدلله تاسو بر ته سبق له صحیح دا هټول زما عزیزان دي هټول کله الله تعالی دې ډېر لوی خیر ورکي زه دې سره اوسم چې راشم پدې پرون دا ټول ټول اورز په پدې پټو پدې کوسو کې غویا پیدا ګرځم ټول مرګري دا سره چې کوم ځای ته دعا لتلم یا کوم ځای چې تر څو چاته پوس لتلم نو یو لوی مخلوق برا بس را روان نه غزم یو مرګره دي هغه وی جی وی هغه کیفیت مې راځي مې کوم کیفیت وی چې بلال صاحب د شام نه مدینې ته واپس راغی او بانګې وی نه مدینه کې چکم کیفیت وي مونږ خوږی نه بلال صاحب لاہور ته واپس راغله ده مائده ده بلال صاحب نو سه راغله ده عزیزانو عرض می کوستا عوام سره ربط پیدا کړي عوام سره کې تا ور سره ربط نشته سبا ته تو وټ غواړي غوي مرګري هم کو تا پیژنم نه څه سوکي ته ورته زدي چار دیواره نه بار راو ته سن چار دیواره خط جیل کې اوس را خلاص شوی ته جیل کې اوس را خلاص شوی دغس عزیزانو چې سو پوری دا جوړ مړ پیدا کړی تر هغه پوری دین مراسي صحیح او دا څه خبره چې زه په سټیج درنګ په خبر بودرې امیان داسې امیان داسې نه دغه امیانو ته خو تا لاس نیولې چې مدرسې له چنده راکا دغه امیانو ته لاس نیولې چې مدرسې له دا راکا او دا راکا او دا راکا او دا امیان داسې نه سړي ځامن دي د دې مسلمانانو قدر وکړي د دې دا مسلمان تعالی ډوډۍ درکړي ستا مطبخ کې چې کوم شی پخېږي دا د دې مسلمانانو پیسې دي صحیح ده کنه وای استاد مدرسې دیوال چې ولاړ دی دا ردی مسلمانانو پیسې دي دا دغه امیانو درکړي اوس ټول خلک مولیا شي مولا سره غېنی دی بس ورکی چاله دا خو دغه امیان ورکړي عزیزانو عرض مې کو استاد خدمت کې چې خادعون الله والذین آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون زالتم هاغه ملکی هغه امریکا کې لما التم مزاج دار ده التم هم دامت ز درسکم خصوصا د جمعه پښپ باندې نبیا 12 بجې امرګر تم چې سمندر ته لاړ شو نو ټول طالب علمان را سره روان شي نو سمندر ته نو بیا هلته طالب علمان سره شو کې منډې وم نو هغوی ما ته ووی قاضي صاحب ته سپورټس مین وی ما یې ولې وی مونږ تا په دې شوق نه شي لاندې کولی ما نه ټول عمر پیدل ګرځېدل کړي پټو کې ګرځېدلې ټول عمر پیدل منډې والی دي پټو ګرځ جمعیت صوبایي ذمہ داری ورا سره بیا مرکزی ذمہ داری ورا سره نه را سره موټر نه را سره ټانګه وا نه را سره سو نه را سره سو په ویګن کې په جیپ کې په ټانګه کې پیدل د غرونو سر ته تر هغه خنجراب پورې تر هغه خوزدار پورې هغه آبادان پورې صحیح د سند تر یو یو کلی پورې د پنجاب تر وړو وړو کلو پورې کله به داسې هم شو چې زه به د بس نه کوڅ شم هلته به خلک استقبال ته ولاړو صحیح او زه به لاړم بس کې او چې بس نه به کوڅ شم یک دم قیامت به راغی نعره تکبیر لا یخافو غیر الله صحیح هغه بس والا به کتل وایي دا ملا صاحب هم سره ناست و په دې خلکو اوس څه چلو شوی دی بس نه کوڅ شو صحیح اوس ملا د موټر نه کته خپه نه کېدي ملا نو ښه خبره ده خدای دې ورکې موټرې خو عوامو سره ربط پیدا کوي دغه امیانو سره ربط پیدا کوي دای سره پټی کې کې نه دای سره اجره کې خدای مو اجره دای خدای به خو دای مو اجره ټوله روانې کړې پرون به اوسو مشران ته اوسره مخدام خور کړنه اجره باندې کوي اجره کې سړی توب دی ویلی باندې کوي نو یو مشر راته زه خو جی سار راو زم ناس دې مخ سوکرا زین نه بیا زم بازار ته روان شم وی زم ناس دې سو براشي نو سوکرا زین نه بیا زم بازار ته روان شم يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون الله تعالى فرمائي دا دزل مريضان دي بس شئ دي دا دزل مريضان دي ودا مرض رس پر رس زياتي گي وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض ټول نه لوی فساد دورنګی دا ټول نه فساد دورنګی دا یا دومخ حدیث کی راضی نبی صلی الله علیه وسلم فرمای چې اخوف ما اخاف علام او ان شد الناس عذابا يوم القيامه الذي يكون ذل وجهين يلقى هذا بوجه وهذا بوجه. پیغمبر فرمای صلی الله علیه وسلم چې د قیامت پر د ټولنا سخترین عذاب هغه کس لور کیږي چې څوک دومخ یې څوک څنګه لکتے زوائی دو مخ منافقی دے کسر پا یو مخ ادے بل کسر پا بل مخ ملاوی گی الذي يكون ذل وجهين يلقى هذا بوجه وهذا بوجه. الله فرمائے واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون. اغو وینا من جوڑ راولو من جوڑ راولو جو نکل بجوڑ راولے کل بتوڑ راولے کله بجوړ راولې د جوړ وخت کې بجوړ راولې او ټوړ وخت کې به ټوړ راولې. په ساده پښتو کې شمنصور مولوی صاحب د آیت معنا دا ده چې خطه به خسړې وای دلته به دلا وای دلته وای چې ته دلای نو چې ته دلته وای توم خسړې نه دا خسړې بیا سړې دی بیا بیا دې دلا کا ورته نو الله تعالی فرمای چې دا اصلاح نه ده دا جوړ نه ده دا فساد ده. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ ولكن لا يشعرون. الله تعالى فرمائي أصل مفسدان هم دغا خلق ده چه ده توي توم خي أو توم خي توم خي او توم خي الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. واذا قيل لهم امنوا كما امن الناس چکل دوی ته دا ویل شي چې ایمان دا سره لاله ک صحابه چې ایمان نه وړد نو اس مون سره د څه کسانو اختلاف ته په دې باندې چې صحابه معیار حق دی او کنه دی منګو معیار حق پرې معیار ایمان دی قران کریم معیار ایمان ګرځي امنو کما امن الناس ایمان بدل قابل اعتبار چې د ابوبکر پشانی ایمان بدل قابل اعتبار چې د عمر پشانی ایمان بدل قابل اعتبار چې د عثمان او علی پشانی و نو کو دای پشان کی نه پاغ لار تک خوشوروغا غا طرف ته ټیکټ خو واخله. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ. الله تعالی فرمائے چې کله دوی ته دا وویل شي چې ایمان دا سره راړی لکه صحابو چې ایمان یو عقیده مسله تاسو ته بل ذکر کو صحابو سره زموږ تعلق دا تاریخی نه دی چې ګنې دوی د پیغمبر دین موږ لپاره محفوظ کړی دی نه موږ باندې لوی احسان دی دې ته وایي تاریخی تعلق دئی سره زمونږ تعلق تاریخی نه دی دئی سره زمونږ تعلق ایمانی دی صحابه سره زمونږ تعلق څه دی ایمانی دی ایمانی معنا دارا چې زمونږ دوی سره محبت دی او که کله صحابه سره د محبت پیدا شو نو بیا د محبوب ناروا هم چاته ناروا نخکاری نو بیا د صحابه په حواله که تا ته څوک وایي چې دا یو حضرت معاویه حضرت علی جنگ کړو دی کوم یو په حق مونږ دی دواړه په حق لیکن دوارا پا حق ہو ذکر زمان تعلق اور سر تاریخی نہ دے ایمانی دے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. صحابہ دے یوی لار خلقو اغیوی دا صحیح دے دا غلط دے صحابی چرت دوارو طرف ہوتا ویلی جی تم ٹھیک ہے تم ٹھیک ہے وینا تو ٹھیک ہے دا غلط دے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. اللہ تعالیٰ فرمائے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا چکلب اہل ایمان سره ملاو شو قَالُوا آمَنَّا وَمُنْ کو ایمان نوڑے دے کلمہم ویلے دا. وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ شَكَلَبَ كَافِرَانُ سَرَ يُزَيْشُ وَمُنْ خُ دَائِمًا أَبَدًا تَاسُ سَرَ يُو دا غیتم چه دا آمننا خبر کولا دا خو مغی سر دراما کولا دا خو مغی لدو کور کولا نا اللہ تلوی خواه تا چه اہل ایمان لدو کور کے یا ډرامور سره کې الله یستعذو بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. الله تعالی فرمایي قیامت پورز جهنم کې زبوم دوی سره ډراما کو. ابن عباس روایت کې راځي چې فرشته ورته جهنم دروازه کولاو کی نو وای بنا ورته چې ګنی تاسو رها شوي خو چې دروازه جیل کولاو شي نو جیلی اتوماتیکلی دا فهم کی چې زما رهایی رااله صحیح جہنم دروازه نو دوی برامنډا رامنډا پور کې کله پریوتی کله پاسې دلی کله بودره خوړلې دروازه ته په منډه زمونږ جوړې رهایی رااله اے چې څنګه ال تراورسینه فرشته سره به یو پلکی ولهم مقامع من حدید. الله تعالی فرمایي یو پلک به ور سره پدات تندی بوله او کلس ور کې جهنم یسته بیا ور غور دا ډرامې تاسو کولې مسلمانانو سره. الله یستعذو بهم ویمدهم فی طغیانهم یعمهون اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدین. الله تعالی فرمائے دار تو دوی کم لین دین د منافقت چه دے دا گٹی بالکل دے خالص د تاوان لین دین دے. اور پس اللہ تعالی دو مثال اور کئی خدا مثالون سکپ کوم چی دغه آیاتونه چې کوم ما تلاوت کړی دي درې عقیدې قرآن کې بنیادی دي یو توحید یو رسالت او دریم باس بعد الموت. دا بنیادی عقیدې دي یو توحید یو رسالت یو باس بعد الموت او دا درې واړه دي آیتونو کې ذکر دي. فرمای یا ایها الناس اعبدوا ربکم او انسانانو یا ایها الناس نو دا ضابطا اکثریه ده کلیه نه ده چې خطاب دی یا ایها الناس په مکی صورتونو کې راځي او د یا ایها الذین آمنو پا مدنی صورتونو کی راضی. بقرہ بل اتفاق مکی دا پا استثناء دو آیتونو آمن الرسول بما انزل الیہ من ربه والمؤمنون طول صورت مدنی دے خطاب بیا پا یا ایوہ الناس تے نظابتا کہ اتقان لکلے دا ناکسریہ دا کلیہ ندا یا ایوہ الناس عبدو ربکم او انسانانو دیو پروردگار بندگیو کئی عبدو ربکم یو سڑے چاہتوئی دا پلار احترامو کا سوکا د پلار احترام کو راغي معنا دا نه دا چې د پلار احترام زکو کوي د به یو کولا بیا به غنم غټل شګه کی او بیا به تا ډوډۍ پخولا او د به یو کولا غری او بیا به تا چر سپلای غستی او د به یو کولا او تاله به کپڑے غستی او د به یو کولا او تاله کچن لوټو کور جوړ کړ نه بس د احترام کو د پلار د کیسې مې کړی د پلار دی صحیح. نو الله تعالی وای د رب بندګی او کوي زکه چې د رب دی زکه دې اوس خدای سره موږ سودا بازی خو نه کوو توډیری میله خو نه ده چې تا موږ له ډوډۍ را کړې موږ به موس کوو او تا موږ له کپڑے را کړې موږ به روژه نیسو او تا موږ له نوکن دای نه درکړې بیا به نه کېسه کرای نه درکړې که بربندې ګرځئ نو بیا به بندګي نه کېسه وایه بیا به هم بندګي ځکه هغه رب دی. یا ایها الناس اعبدوا ربکم او انسانانو اوس خطاب د عامو انسانانو سره دوی خو بندګي نه کوي کافر دی په شرایعو مکلف ته که نه دی مکلف هاوای علم کلام چاک لک ویل دے کافر پر شرائع مکلف تک نہیں مکلف دا العقیدۃ التحاویہ پر نصاب کے شامل کئی خان العقیدۃ التحاویہ پر نصاب کے شامل کئی دا دیر ضروری دے کافر دا پر شرائع مکلف تے پر مذہب جمہورو نہ دے مکلف پر مذہب امام صاحب رحمت اللہ علیہ. امام صاحب رحمت اللہ علیہ فرمائی کافر صرف پر ایمان مکلف تے دنہ اللہ تعالیٰ صرف یو تقاضا کے چی کلمہ ہوایا کافر نہ خدا سے تقاضا کی چی کلمہ وایا اے مسئلہ سوئی ددنا اللہ تقاضا کی چی کلمہ وایا دنا اللہ تقاضا کی منزو کا دنا اللہ تقاضا کی زکاة ور کا دنا اللہ تقاضا کی روجی انی سا دنا اللہ تقاضا کی حج و عمرے کا یعنی دے پشرائیو بانے مکلف تھے دے بسے بانے وائے پشرائیو بانے مکلف تھے. امام صلی اللہ علیہ فرمائی نتیجے صدا نتیجے صدا ناغیوے نتیجے خلود فی النار دے خدا خلود فی النار دا وجه دا عدم ایمان او دا عدم امتصال او دا عدم الطاعات دا وجه دے. امام صلی اللہ علیہ فرمائی خلود فی النار دا عدم ایمان دا وجه دے صحیح کد عدم طاعات دا وجه نے بیا باید چی فاسق فاجر مسلمان ہم دائمان ابداً پر جہنم کی پاتش خبر حضین کی رالا دا عقیدی مسئلہ حضین سریاد کا چی کافر دے مکلب بشرائع عند الحنفیہ ندے او دے مکلب بشرائع دے عقائد و مرمی کتاب لکلے دے انا غمی غطور کلے دے عقائد و معنی میں کتاب لکھ رہے ہیں ہمیں غطور کرے عربی کے استاس و مولیان و طالبان و پارانچ بیا چاپ شنو بیا گو رہی ہے. ناظرانو اللہ تعالیٰ فرمائی یا ایوہ الناس عبدو ربکم اللذی خلقکم اے مولا تاج خطاسو پیجنے دا بلکال ماس راؤنو آل دا زمانی عمر گرے دے دا آغد دا شوق دے چې هغه څومره تنخواه اغستی ده پروفیسر و بس په ټولو باندې کتابونه اغستی یو لویه لایبرري دی ورسره صحیح او داسې نادر نادر کتابونه دي ورسره یو غټله نه لایبرري ته زه بوتلم ته زما کتب خانه وګوره نو ما مولاتاج ته ما مولوي تاج محمد صاحب دا ما مولانا تاج محمد صاحب د بلوچستان ډېر لوی عالم سړی دی مولاتاج خو تاسو پېژنې ما دا مولانا تاج محمد صاحب نه هغه غریب به یو کتاب راغسته وې دا شرح د ابن ملقن د مولانا تاج محمد صاحب مولانا تاج محمد ورته داسې غریب کتل نو صحیح مولاتاج محمد ما ته وایي وایي ده ته پته نشته چې زما خو کتاب ته سر خوږي یو کتاب ته ګورم نه وایي دی ما مطالق دا وایي چې ګنې دا ډېر لوی عالم دی ټول کتابونه د مطالعې نه تېر شوي دي نو چې هغه غریب ځان ستړی کړه ستړی کړه دوه ګنټې د کتابونه خول صحیح اول ته مونږ دا معلومه کړه چې د زامن په دې کتبخانه خوشحاله نه دي چې دی لې څه پیسې نه دي جمع کړي خو سوره تنخواه اخیستی دي ټولو باندې کتابونه اخیستي دي نو مولاتاج ورته په آخر کې وایي وی خیر دی پروفیسر صاحب ستا دې زامنو ته چې لا د کورې نهشته ستا دې زامنو ته دې خیر چې لا د کورې نهشته نو بهر تقدیر کتابونه وایې دا زده کوئ پخې طریقې سره يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون اغا الله پروردگار چې تاسو پیدا کړی والذين من قبلكم او تاسو پلاران نکانه پیدا سوچ چا باندې احسان ورړی نو ورته وي وستا پلار نک سره زمون پلار نک داسې کړی الله تعالی وي تم پیدا کړی استا پلار نک مې پیدا کړی خدا تفسیر زمو په نسبانه اولا نه دی زما پریز باندې اولاد چې الذی خلقکم چې تاسو یعنی دا امت پیدا کړی ولذین من قبلکم او هغه امتونه چې تاسو نوړان دی وغه پیدا کړی د قران روح دی تاسو نوړان دی امتونه په اوس تر قیامت پورې انسانان چې پیدا کیږي دا بسو پیدا کوي نو کدا د افراد خبره باید چې ذریو تذکرې هم کړو ويخلق من بعدکم چې تاسو په درستو کوم راځي قیامت پورې دا هم د خدای پیدا کوي بل خالق خونش ده خو چې دا ذکر نه وکړو نو پته ولګي چې د عمومو تذکره کوي ځکه چې د دې امت مرحومه نه بعد بل امت راتلونکې نو دا مسله د ختم نبوت ده الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون شا منصور شیخ صاحب کلم د لعلكم تتقون ترجمه کوله وی دا دې لپاره ایتال د سړي زامن شي دا دې لپاره تقوا سړي توب تقوا باندې یو کتاب ولیکه دلته مې راوړل بیا ورته ورک چې تقوا لیکن کیسه تقوا خو څنګه بار تقدیر عرض میں کوره تاس خدمت کی الته او کس ریسو یو کس بار وشه دروازه ټکه دا دیوال ټکی الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم اوس د دې آیت د دلائل په اعتبار باندې حیثیت سره نو تاسو ته به انشاءالله آئنده جمعه ذکر کوم چې دې کې دلایل عقلیه ذکر دي ما تاسو ته اصول تفسیر کې ویلی دغه کتاب اصول تفسیر کې موږ دا شی لیکلی دی چې دلایل متنوع دي کله عقلی راځي کله وحی راځي کله نقلی راځي او کله استقرائی راځي استقراری راځي دلیل عقلی دلیل نقلی دلیل وحی او دلیل استقراری چې کوم ځای الله تعالی د مخاطب نه طلب د اقرار کوي چې دا خبره اومنه یا صراحتن امنا یا سکوتن امنا ولا ان سالتم من خلق السماوات والارض ليقولن الله دا دلیل استقراری دے چی دوی ليقولن الله اما قالا و اما حالا یا با قالا وای چی اللہ پیدا کری دی یا با خاموش حالا وای چی دا ارسا اللہ پیدا کری دی دوی دلائل استقراری دے دے کم دلائل چیز کری دلائل عقلی دی انشاءاللہ آئندہ جمعہ بدی بانی تاز تفصیل وائم واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین